välkomna till Nördliv. I dagens avsnitt, vi kräver att vi är på nummer 5 nu om jag inte missminner, men dagens datum är den 7:e 12:e, vi har gått över, det är söndag idag. Idag har vi med oss Fredrik, Danny och Rob, full styrka som vanligt. Jag är tillbaka från semester, heter Max, om ni inte visste det redan, nu vet ni det. Han heter Max. Så där. Och idag har vi Max. Inga fåniga intro. Solid Snake i Kojima Land. En kille med eviga cutscenes. Mycket snackat. Jag var precis på väg att säga att, men som tur är så håller jag er här, så ni slipper de här introna som ni var tvungna att utsättas till förra veckan. Men så är tydligen inte fallet. Jag glömde att det är Fredrik vi pratar om. Ja, alltså vi kan ju få honom. Danny Larsen, er agent 47 i Hitman-världen. Alltid som bäst när han ändrar sitt utseende. För let's face it, allt är bättre än hur han ser ut till nuläget. Haha, den där Fredrik, vilken skojare, va? Ja, men nu är det i alla fall över. Ja, vi... Du får ingen, Rob. Nej. Så elak. Vi går... Du kommer ihåg vad du sa där om att kicka folk ut teamspeaken. Frästa mig inte. Hint. Kodröd. Rob Larsen, er Lara Croft i Tomb Raider Land. En kille med riktigt stora gubbande bröst. What? Så här. Ja, om jag skulle vara någon tjej från spelvärlden så skulle jag nog kanske vara Tomb Raider faktiskt. Jag känner att jag... Är det vad hon heter där? Du skulle vara Tomb Raider. Hon har inte ett namn. Nej då, hon har ingen namn. Nej. Nej, ja, men Lara Croft då. Vad fan? Då så. Ja, men, fast jag skulle vilja vara Lara Croft från det senaste Tomb Raider-spelet. Den nya generationen. Ja, vi är uppe till en ordentlig bra start här. Som ni kanske märker, våran kära vän Fredrik har varit ute och alkoholiserat sig lite. Sånt kan hända när man kör, och klockan är väldigt mycket sent. Vi spelar in detta, blir lite fördröjda, så vi spelar in 11:15. Så det är redan söndag nu. Men det stoppar inte oss inte, så att vi tänker gå direkt in till våran första sektion här för att diskutera vad vi har spelat och gjort sen sist. Och jag tänker fråga Fredrik först, för att du står högst upp på listan som vanligt. Vad har du haft för dig? Ja, det börjar ju redan i måndags. Jag gick upp tidigt den dagen. Vi ska inte få en play-by-play. Vad är stora drag, Fredrik? Inte i stora drag? Okej. Okay. Behöver du en stund eller? En gång i maj. Nej, den senaste veckan, Fredrik. Alltså, jag har bara kört veckans spel. Okej. Okay. Men då skippar vi Fredrik och direkt till Danny då. Danny, vad har du haft för dig under veckans gång? Det var en gång i april. Nej, ännu värre. Han har spelat ingenting. Han har tittat på veckans spel. Nej, gud, jag spelar massor av veckans. Ja, då så. Ja, men har du spelat någonting annat då? Vad har jag spelat mer för någonting? Jag spelade lite grann på, testade lite grann på Dust An Elysian Tale har jag testat också. Hur var det då? Alltså jag testade bara inte, det är sån här side-scrolling-plattformsspel, så det var helt okej faktiskt. Jag ville testa det, men jag har inte pengar. Det är ett ord jag har hört. Pengar är överskattat. Inte när man inte har det. Ja, precis. Vad har jag mer? Dragon Age, Assassin's Creed, same old. Det låter som, jag var borta en vecka, det låter fortfarande som samma sak hänger kvar här. Det är fortfarande Dragon Age och Assassin's Creed. Det är inga korta spel direkt, så det är ingenting man gör i en handvändning ifall man sitter 24/7 och spelar rakt upp och ner. Ja, vad menar du? Jag tog ju ut på jättemånga spel på typ en vecka. Så men det kanske bara är jag som sitter. Det är bara du, Robert. Okay, förlåt. Nej, vi förlåter inte. Max, vad har du spelat? Hoppa till mig, jag bryter ordningen här, det var det värsta. Jag förstår att jag har ju varit lite så här utomlands. Nu ska ni allt få höra historierna om nördliv ute på flykt. Kom ihåg att i stora drag, Max. Inte det var så att det var en torsdags eftermiddag, om jag inte missminner mig helt. Året var 1947. Och där kom danskar i affären. Kan vi muta Fredrik medan alla andra pratar? Eller? Oh. Nej, men spelmässigt så kan jag faktiskt diskutera att jag har spelat ett par handhållna spel den här gången. Nintendo 3DS. Som, med tanke på att när man är ute och reser så kan sånt vara passande. Låt dem oss höra. Det, det finns ett, ett spel. Ett som... Bara ett? Ja, jo. Det, det finns två spel, men i det här fallet ska vi bara diskutera ett. Okej, ja. Jag spelade rytmspelet till Final Fantasy. Vad är det heter? Det heter? Det har så jättekrångligt namn. Det heter... Finns det ett rytmspel till Final Fantasy? Ja, det är det här Rhythm Theatrical Fantasy, eller vad fan det heter. Det har ett jätteskumt namn. Jag har inte lådan framför mig, så jag vet inte vad exakta spelnamnet är. Mysko är vad det är. Alltså... Ja, men det är i alla fall väldigt roligt, för att det är ett rytmspel där man ska 3DS då antingen klicka, hålla inne eller dra åt ett håll. Ibland ska man hålla inne och dra åt ett annat håll. Och den har över 200 låtar och det är musik från alla Final Fantasy-spel. Vad är det som DDR då? Eller? Alltså det är ju... Du har ju, det är ju en battle. Det finns battle-sekvenser, det finns travel-sekvenser och det finns någon så här videosekvenser där du i battlen, om man säger så, när du trycker så attackerar din, för varje grej du liksom får en good eller great eller critical så gör du skada på en fiende, och varje gång du missar en så här timing så slår fienden på dig. Och du kan då bygga upp ditt party av de här små karikatyrerna av alla Final Fantasy karaktärer och du kan låsa upp mer Final Fantasy karaktärer som kan gå med i ditt party. Så alltså, jag är samtidigt förvånad och inte förvånad att det här spelet existerar. Ja, det är ju ingenting, jag menar, all musik är ju som den är. Det finns väldigt få remixes. Jag köpte limited edition för att man fick med en, liksom, en skiva med lite extra goda grejer som en som tänkte, ja men musik tycker jag om, men att den kom med en CD-skiva som bara bonus arrange track, och för den som tycker om musiken i Final Fantasy så var det ju perfekt, men att det var så här 4 låtar på den hjälpte inte jättemycket, som jag hade förväntat mig att det skulle vara lite mer på den, men ja. Ja, men Final Fantasy har ju bara typ 4 låtar genom alla spelen. Oj, du kan ju inte ha mer misstaget, men ja, visst. Ja, men det känns som det. Det känns som de alltid har samma låtar på vissa ställen, så det är de man kommer ihåg, som victory-musiken och titelmusiken. Det är ju samma låt under alla spelen, det är bara det att de har ju ändrat den lite. Med vissa variationer, självklart. Jo, självklart, men det är ju som Zelda-temat, det är ju också samma genom alla spelen. Ja, men det beror på lite hur uppmärksam man är, skulle jag vilja påstå. Ja. Alltså det är ju samma, men det är ju, de har ju spelat in det olika, de har ju en liten twist på det varje gång, men det är fortfarande samma sak. Men du, det är som sagt, det är mycket roligt. Jag sätter mig och kör på Ultimate svårighetsgraden såklart, eftersom jag kan alla låtar utan till redan, och bara sätter mig ner, har aldrig kört svåraste svårighetsgraden, bara på, och jag är nöjd om jag får en S-ranking eller bättre, där det sämsta man kan få är ett F som går upp bokstäverna upp till A, sen är det S, sen är det SS och sen är det SSSS. De kunde inte bara ha A var sista. Liksom. Nej. Det är ju standard japansk rating. Jo, jag vet. Jag sett det förut. Men ja. Vad var det andra spel du hade spelat? Jag spelade lite på Bravely Default, men inte så mycket. För det ligger fortfarande på så här en 7 timmar. Så jag spelade bara en timme eller någonting på det. Jag hade tänkt spela mer på flyget, men det blev inte av. Det är svårt att sätta sig ner, ska jag säga, och spela någon sån här riktigt ordentligt spel. Jag känner det, speciellt när man är på semester, att det är ju så ohyggligt varmt. Man ser ju ingenting på skärmarna om man är utomhus heller, så man måste ju hitta någonstans där solen inte kan nå en, och en sån här mörk håla så man kan ta skydd ifrån det otäcka vädret som befinner sig i dessa soliga länder man åker till. Max, är ditt andra namn Gollum eller vad? Nej, det är mitt första namn. Max är mitt andra namn. Okay. Jag tror det var Ulf, men okej. Ja, jo, men jag har flera. Oavsett så det var man har med sig en surfplatta, man läser någon, jag hade tagit ner ett par romaner för att läsa som jag hade tänkt och gjort, så det fick man gjort. Oj, hela romaner här. Ja, det var ju hur många kapitel som helst. Jag funderade först på att skriva ut det på papper, men så kom jag på att det skulle bli flera hundra sidor långt, och det var jobbigt att bära med sig så A4-ark flera hundra. Då kände jag att jag lägger ner allting på en läsplatta istället. Det var lite mer effektivt. Ja, du effektiviserade din läs... experience helt enkelt. Det enda problemet är att batteritiden är så jäkla låg när man behöver ha så hög ljusstyrka på för att kunna se någonting i de där länderna. Ja, man får väl sitta nära ett eluttag då helt enkelt. Ja, jo, det fanns inte många eluttag nära en pool eller havet, men det finns alltid ett hotellrum man kan ta skydd i. Ja, det är därför man åker på semester. För precis, man får se det som så här att du kan antingen åka på semester en av två anledningar egentligen. En är att du ska dit för att uppleva någonting, den andra är för att du ska dit och ta det lugnt. Jag kan säga att jag gjorde väl mer av det andra än det första. Oh. Jag menar, det är väl ibland åker man på semester för att förhindra sig själv från att göra någonting och säger, ja men jag är här borta nu, jag kan inte göra de grejerna jag är tvungen att göra hemma för att det är fysiskt omöjligt, och då säger jag, ja, nu kan jag ta det lugnt. Ja, jo, nej, men hade du spelat något annat spel då, Max, eller var det bara? Ja, jag försökte spela Warframe, tänkte jag säga, men det spelet ska jag testa att köra lite, men då hade jag laddat hem det innan, och sen jag landade och skulle starta spelet, så ja, nu är det en 5 gigs uppdatering, och så visade det sig att ja, du har 1 megabit trådlös wifi i vissa wow. situationer, så var det såhär, ja, det blev inte mycket. Du har varit kockblockad av internet helt enkelt. Jag hade tänkt spela lite Endless Legend också. Det strategispelet som är bra, men det krävde också någon uppdatering och den ville inte installeras heller. Det var, ja, internet var mindre bra. Det gick att ladda en hemsida då och då, men ja, det var som sagt, det blev mer det mycket Final Fantasy rytmspelet. Det la jag många timmar i, så att ja, kan säga, det är vad jag har gjort. Och nu är det bara du kvar, Rob. Förklara, vad har du gjort? Är det jag nu? Okej. Okay. Jag har spelat, utöver veckans spel, så har jag faktiskt suttit och spelat lite Arcage. Så här, online MMO-spel. Mycket intressant, mycket intressant. Ja, nej. Mina polare här, de... De började spela det, och så kände vi att vi ville spela allihopa, så vi kunde, vi hade någonting att spela tillsammans. Så jag suttit och spelade, jag tror jag precis nådde level 20, tror jag. Vilken server kör ni på? Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är den första europeiska servern. Är det Ianna? Nej, det tror jag inte. Gud, vilken besvikelse, här hade jag tänkt att vi skulle kunna spela någonting, men nej, så är icke fallet. Nej, vi tog den första bästa. Vi hade lite komplikationer på grund av att mina rumskamrater, det var de som började spela först då och valde server. Och de sa bara, ja, men det är den första servern som vi ska spela på då. Ta den första bara. Okej, okay, ja, okej. Okay. Så gick jag in på den och så körde jag där och jag spelade med en av mina andra polare. Så vi spelade, så hon spelar healer och jag spelar Battle Rage. Ja. Så att vi har en dynamik där gående. Och så kommer de andra och bara, men är ni på den här servern? Och jag bara, nej, det är den här servern. Då visade det sig att de hade inte ställt in sin glyffinställning då. Det program som man startar innan man startar Arcade. Launchen, så att säga. Ja, launchen där. De hade inte ställt in den på Europa, utan den stod på North America istället. Ja, så att de var tvungna att börja om. Så pinsamt. Du kan ju inte spela med sån ping, det bör man ju märka. De är inte så här jätteuppmärksamma ibland. Är de inte. Men det slutade lyckligt till slut. Så vi har ett guild nu. Har vi... Vi är 5 pers i gildet, men vi är ett gild i alla fall och springer runt och gör lite quest och sånt. Vi har inte gjort någonting tillsammans direkt än. Inga raids eller någonting, men... Första dungeonen låser sig upp i level 20 där. Jag tror man kan gå in i den vid level 18 som tidigast, men det är ju rekommenderat level 22 om man inte har varit där tidigare. Ja, nej, vi har inte, jag tror vi skulle göra det, men det är att några av oss har inte nått level 20 än. Så att det är därför. Vi har ju några som är lite tryhard, så är redan uppe på typ level 28-30 någonstans där. Ja, men det är bra. Går du över 30 så blir du mentor, och då får man ju fan 10 000 XP från att göra de där grejerna. Så att, ja, men det är mycket. Det finns mycket intressanta grejer i det här spelet, men ni har inte fått någon... Hur är det med land, om man säger så? Har ni plockat något ställe, byggt en farm på? Alltså vi har väl ett ställe vi har byggt en farm. Vi köpte väldigt tidigt en sån här ett så här farmhouse eller vad det nu är för något. Ett stort hus gjorde vi. Jag tänkte, ja men det ska vi plonka ner någonstans. Köpte ni ett mediumhus? Jag vet inte, det är inte jag som håller. Jag är inte ens en patron så att jag har inte okay, jag har inte ja, för spelet, för jag har inte pengar till sånt. Men de har gjort det i alla fall så att, och de tänkte, ja men det här ska vi plonka ner någonstans och ha som gildehus. Så har vi sprungit runt i 2 dagar och försöka hitta någonstans att faktiskt ställa skiten. Men det, yep. Men det är folk som har en massa scarecrows och grejer i vägen. Så det, man hittar istället, men här kommer vi få plats, och kommer man dit och så, nej. Det är precis som man inte får plats. Ja, och det är väl många andra som har tänkt exakt här. Vi satt på samma grej, och bygga ett medium house kräver en ofantlig mängd resurser. Det var så att ja, det är inte resurserna som är det problematiska. Jag tror vi behöver 200 stone och 200 wood eller något sånt där, och vi är väl nära där. Vi har spenderat ganska mycket tid att samla ihop resurserna så att yes. Vi är där, det vi behöver bara hitta någonstans att faktiskt ställa skiten. Det är det. Så vi får försöka ta över ett litet ställe med flera stycken farms helt enkelt, sen så riva dem och ställa ett hus där istället. Det är svårt. Jag menar, jag vet inte, nu har inte jag varit inne på spelet på länge, men våran guild lyckades få upp ett medium house. Det var ju, det kräver ju typ 1000 sten eller 2000 sten och 1000 ved, för att det var nämligen fullt på alla small plots, så att vi var tvungna att ta på de ställena där man bara kan sätta, som är liksom restricted till medium eller large houses. Och även när vi plockade ner den på den helgen vi gjorde det, så tror jag att när helgen var slut så var alla de platserna upptagna sen efteråt, så att vi hade tur att vi lyckades sätta den när vi gjorde det. Men det är, plats är ju, man får ju köpa en plats, det är ju en stor del av ekonomin där, att nu är det inte bara att hitta en öppen plats, utan nu måste man köpa av någon som förmodligen äger större delar, som bara har slängt upp små scarecrows på dem för att hålla platsen, för att det är värt så mycket pengar. Jo, vi har sett det. Det var någon som vi stod och väntade på något ställe, och så var vi precis som någon han innan oss och ställa ner där, och han var, nej men det är 400 guld. Ja, det, priserna är galna. Det har vi inte råd med. Ekonomin i det här spelet är väldigt konstigt tycker jag. Jag förstår att ekonomin är udda i så här MMOs och sådana grejer, men jag förstår inte hur de tänker i det här spelet riktigt. För att jag kan se att jag kan köpa den här armorn för typ 29 guld. Och sen kan jag sälja den för typ 10 silver. Och jag känner att det är väldigt skruvat där. Det är ju gjort för att du ska sälja den till andra personer och inte till NPCs. Det är för att ekonomin ska gå runt på ett sånt sätt. Att pengar går till spelare och inte till NPC-erna, för då försvinner de ju bara egentligen. Jo, jag vet, men det känns bara dumt med många grejer. Speciellt det är väldigt lite loot och såna grejer också. Jag gillar gliders däremot. De är väldigt, speciellt när man har uppgraderat den ett par tiers faktiskt, så gillar jag det. Det var väldigt nice addition, känner jag, den där glidern. Man kan bara flyga runt och glida om man har varit klättrat långt upp, och så slänger man sig ut och bara glider ner igen. Det är väldigt nice där. Ja, men det... Jag gillar det, all overall så gillar jag det. Men det finns lite grejer som jag har som jag stör mig på bara. Det är det som är problemet, att det finns vissa gates att man måste ta sig igenom. Till exempel att skaffa en båt och åka runt med är väldigt roligt när du har flera personer. Bara åka ut på havet och se vad man kan hitta på. Man kan ju åka, köper man den första lilla harpoonklippern, så kan man ju åka till andra sidan ön, och man kan åka och mina sån här mineraler under vattnet, och det finns ju dykarutrustningar så att du kan vara under vatten i 8 minuter och så vidare. Så att det är lite, det är sånt som är roligt att göra med en guild, speciellt när du har din egen logo på fartyget. Ja, nej, vi tänker ju bli pirater, så att jag vet inte hur det kommer gå. Ja, det kommer ni nog bli slaktade på, men det var tal om att vara pirater. Men utöver det så vi får se. Jag såg några bilar och jag tyckte det var coolt. Fordonen är väldigt cool i alla fall, men vi har inte kommit så långt med det. Ja, det är sagt. Problemet, det kostar mycket. Men, det var det spelet. Nog talat om det. Utöver det så har jag mest spelat Minecraft, tror jag. Ja, jag satt och spelade lite Last of Us också. Jag köpte spelet för typ ett halvår sedan och spelade ett par timmar. Och sen spelade jag ett par timmar till här om kvällen. Jag skulle spela vidare på det. Och jag känner, jag gillar Last of Us. Jag tycker det är ett bra spel. Men det är ju hyllat för att ha bra voice acting och animationer och compelling story. Jo, det är story. Väldigt, det är precis, det är samma stuk som Uncharted, vilket jag älskar. Alltså i form av hur det ser ut och voice acting och sådana grejer, så är det väldigt likt Uncharted. Men själva storyn, det är en helt annan grej. Det tog mig en stund att komma in i spelet igen. Jag kan inte sikta i det spelet. Jag förstår inte vad det är för någonting. Det är väldigt svårt, tycker jag. Men det är inte riktigt till för att man ska springa runt och skjuta allting heller. Det ska ju vara svårt. Det ska visa sig att det är inte lätt att bara sikta och träffa 100% alla gånger. Det är väl det som gör en lite... Om det liksom artificiellt gör spelet svårare, det vill säga att det är inte dåligt. Det är gjort som en flit. Det är liksom en designdel för att karaktären ska inte vara så bra på att skjuta som... Ja. Du är. Jo, nej, men nej, jag förstår det. Jag gillar karaktärerna och så. Det är voice acting väldigt bra. Atmosfären är väldigt bra också. Det är ett väldigt vackert spel också. Jag rekommenderar det för alla som gillar typ zombie och så här, survival, post-apocalyptic, såna spel. Och spel med bra story och bra voice acting. Gillar man Uncharted så kommer man att gilla det här också. Och finns remaster-versionen till PlayStation 4 med förbättrad grafik och sånt där om man vill ta den. Men det var det jag spelat i alla fall. Så går vi vidare då. Ja, då är det avklarat. Då går vi vidare till spelnyheter. Och vad är det för nyheter idag? Har vi nyheter? Tystnad, säger han. Jag låter er hålla i nyhetssektionerna. Ja, en nyhet är ju att Steam tar på sig lite av en utmanarroll vad gäller Twitch, eller rättare sagt streamingtjänst. För det är ju faktiskt så att det här direktsända spelandet, det är ju ganska så betydande numera. Och det tyckte ju Valve då var en ganska bra idé, så de hängde med på det där tåget, så de har nu lanserat det rakt in i Steam-klienten. Det ska bli mycket intressant att se hur den funkar. Vi diskuterade lite innan vi började spela in på... Jag satt och funderade på hur det kommer funka, för att du måste ju ändå ha en ganska kraftfull dator för att kunna streama överhuvudtaget för någon form av god kvalitet. Och så är frågan vilken kostnad det kommer innebära också, för att streama i hög kvalitet är inte alltid gratis. Så att de kommer stå för servrar och alltihopa, det ska bli väldigt intressant. Vi ska definitivt som det undersöka ut, det. Det här är ju ingenting de kommer ta betalt för. Nu törs jag inte svära på det här, såklart. De har varit väldigt bra på det än så länge och inte ta betalt för grejer på Steam. Ja, precis. Det här är ju just nu är ju under beta, kan man säga. Det är ju, alltså, man får gå in och testa själv genom att klicka på kontoinställningar och ändra beta-inställningen till Steam Beta Update. Sen följer du bara instruktionerna. Efter det så ser du en kompis som sitter i ett spel, så tar du egentligen bara på hans namn och väljer då Watch Game. Ja, jag såg att det dök upp nu för mig här nu när jag har uppdaterat. Så får vi ta och kolla det här efter podcast. Precis. Och se vad som för då är det liksom bara att klicka in på sändningarna via din vänlista då. Och sen kommer det också vara publika sändningar som öppnar för alla som finns i en community till exempel. Och den kommer finnas under en flik som heter Broadcasting. Och där kommer man också kunna chatta med andra tittare och så. Det är väldigt lite intressant. Lite som Twitch då. Där vi faktiskt streamar våran podcast live. Precis. Varje gång vi spelar in den. Jag tycker ju att det här är jättebra. Jag vill ju se Steam föra in mer och mer. Jag skulle vilja se framförallt att de för in Teamspeak-liknande. Alltså de har ju någon form av röstkommunikation, men inte liksom gruppbaserat som Teamspeak. Men framförallt att du kan vara flera i en konversation. De har ju alltså en mot en, så att säga. Mm. Men inte grupp, och du kan inte spela in heller. Om de fick in där, de skulle kunna radera ut Teamspeak till viss del. Jag menar, kan använda så att Teamspeak API och bygga ett program för Steam. Jag menar, tänk om du kan koppla ihop det tillsammans med den här streamingtjänsten. Och samtidigt, ja, streama, prata, spela in. Mm. Kanske alltså kopplar mot YouTube-konto. Alltså jag ser det ju definitivt som en positiv grej. Det är ju ett väldigt bra taktik för att locka folk för att använda Steam mer också. Ja. Och att folk faktiskt vill köpa spel till Steam också. Precis. För jag antar att det inte funkar till spel som inte är Steam-spel. Jag kan nog tänka mig att det inte gör det. Att till exempel om man har... För du nämnde det, Fredrik, någon gång. Att du lägger ju in alla spel som du har. Ja, många i alla fall. Ja, precis. Så du bara lägger in, alltså du har din Steam-lista i din library. Men jag kan tänka mig att det inte funkar för alla dem. Nej, precis. Utan att det bara funkar till spel som är till Steam då, som du har köpt via Steam. För det kan ju vara en incentive att faktiskt köpa spel till Steam. Går ju tillbaka till den här konversationen vi hade för typ 2 podcasten eller någonting om det där med att locka folk till sin tjänst, helt enkelt. Och det är ju definitivt en sån grej som kan göra att folk vill använda Steam mer. Om man kan streama via den också, istället för att använda en third party som Twitch till exempel. Precis. Ja, alltså de bara fortsätter göra rätt, Steam. Det känns ju många gånger som att man liksom nästan överhausar dem och håsar dem liksom genom att säga ja, de är så bra på det här och det här, det är klart. Men någonstans så är det ju så att de faktiskt, till skillnad från många andra, för de är ju en utgivare ändå liksom, de är ju både utgivare och förläggare på sätt och vis, alltså med sina Valve-titlar så blir de ju där. Och de har ju väldigt, väldigt, väldigt stort inflytande och skulle kunna liksom styra och ställa betydligt hårdare än vad de faktiskt gör idag. Men det tillvägagångssätt och den approach som de har mot community framför allt och alla spelare, liksom, den är jämt öppen och ärlig, och de uppdaterar den så fort de kan liksom allting. De verkar ju väldigt laid back över hela tjänsten och så, att de det är inte en aktiv push över det hela, utan de låter folk komma till sig på något sätt snarare. Sen är det är ju tråkigt också att på ett sätt så har det ju fört bort dem lite från det som de började med, faktiskt göra spel själva. Nu är det ju liksom Steam-konsoler på gång och det är liksom handkontrollerna till dem, och de tar fram och låter folk, och även där de öppnar, låter andra ta in, apropå ingenting. Men just att de låter ta in tjänster, och det är självklart, kan man titta på till exempel det här med streamingen här, och så, ja, men det här är bara ett rip-off, vad fan tar de från Twitch? Fast egentligen, det fanns tjänster innan Twitch, så... Det är ju alltid så där när det finns en stor tjänst som Twitch till exempel. Twitch är inte den första och det kommer inte vara den sista heller, men de är den största just nu. Och då är det ju alltid så att men det är en rip-off till den där och den där, det är liksom, ja. Så är det ju med alla stora sidor och sånt där. Alla videouppladdningssidor är ju en rip-off av YouTube nu för tiden, så att fast YouTube inte var den första, men den är ju definitivt den största. Ja, och jag kan se här, till skillnad från om någon skulle utmana YouTube, där är det ju väldigt svårt, känns det som i nuläget, peppar, peppar. Men på det här, alltså på streaming, vad heter de som kör, de som PlayStation tog med i... Var inte det Twitch också? Twitch är väl med där. Det var Xbox var det som har Twitch. Ja, men Twitch är med på PlayStation också. Men det var någon stor partner de hade för mig, men skitsamma. Hur som helst, att de nu tar in det får nu fundera lite. I alla fall jag säger, ja, men vad kommer hända med Twitch nu? Liksom? Ja, Twitch går så starkt. Kommer de bli så påverkade? Men jag tror att de kommer bli påverkade beroende på hur Steam implementerar den här tjänsten. Det är sant. Om de gör den väldigt lättviktig, alltså inte så avancerad, utan bara ett klick och du bara tittar, du kan inte kanske interagera på samma sätt som du kan göra med Twitch, och du kan inte liksom kommentera eller prata med personerna kanske och så som du kan med Twitch, så kommer det inte, det blir bara en annan inriktning och blir för dem som vill ha en mer lättviktig form. Men om de utvecklar den betydligt mer, då tror jag nog att Twitch kommer få ett stort problem. Ja, så länge de alltså, om Steam, som du säger, gör en mer avancerad streamingtjänst som faktiskt kan konkurrera med Twitch, så är det ju definitivt att Twitch kommer bli påverkad. Men om de håller det lätt och bara har små saker, så kan jag tänka mig att Twitch kanske kommer tappa de där dåtidsstreamare, casual streamare och sådana, medans de som faktiskt är som streamar mycket. De stora YouTubers och sånt, de brukar ju streama på Twitch, gör de ju, och YouTube. De kommer nog inte tappa dem på grund av att det är nog mer convenient att streama via Twitch än det är via Steam. Det är som sagt, vill du titta på, gå in på Steam och titta på någon genom Steam, den här kamraten och smått lite här och där, så går du väl genom Steam för det är lättare. Men om du faktiskt sätter dig på en hemsida som på Twitch, så är jag är här för att titta på videoklipp av större, mer större personligheter, mer etablerade faktiskt streamers, som nästan är ett jobb i sig själv nu för tiden, så är det väl dit man ska gå. Det är väl mer som en till en TV där du kan kolla på kanaler, medan så, jag vill kolla vad det är för populära folk som håller på nu. Ja, det är lite turneringar som håller på och körs och livestreamas, medan stream är väl mer för en specifik, bara ett spel som spelas nu. Att, jag ser att den här personen som jag känner spelar det här spelet nu. Undrar hur det går för honom, jag ska titta, eller liknande. Det kan ju också vara en väldigt stor säljningspunkt för att få in folk att lägga upp sina spel via Steam. För att det är ju gratis advertising, är det ju. Lite som YouTube när man ser folk spela saker via YouTube, eller på YouTube då. Stora YouTube-personligheter som lägger upp videos av Let's Plays liksom. Då, istället för att ha det, så kan du se till exempel att Fredrik spelar det här spelet, det har jag tänkt att spela eller köpa, och då kan jag bara gå in och kolla och se om det är intressant. För då ser jag ju att Fredrik spelar och hur han spelar det, och se om det är intressant, snarare än att se någon som jag inte känner eller sånt där som sitter och spelar. Och det är snabbt också, för jag ser, det kanske inte är ett spel som jag tänkt på innan eller något sånt där, men det lät intressant. Kolla kanske snabbt på Steam vad det är för någonting, och sen gå in och kolla i hans stream helt enkelt. Bara vad det är för någonting, sen kanske jag köper det. Och det kan ju vara, som sagt, en stor säljningspunkt för det finns ju spelutvecklare sådana som inte har sina spel via Steam. Och det kan ju vara en grej att faktiskt få locka folk att lägga upp sina spel via Steam också. Intressant. Vi får se hur de utvecklas, men det var tillräckligt med Steam, men vi får testa lite under veckan, kanske kan gå in på det nästa vecka. Att för min del så tycker jag det kan vara, det roliga är bara att kunna hoppa in på någon kompis spel, så här nära vänner och så, som man kan hoppa in på Steam, för jag har de flesta som jag känner på Steam då. Så det är roligt att kunna se hur de spelar sina spel liksom. Mm. Ja, vi får se hur mycket vi hoppar in i varandras spel under nästa veckan då, och ser, kollar helt enkelt. Du missade hemligheten till höger. Du missade där till höger. Där. Nej, fel. Och sen en fördröjning på 15 sekunder också, så att... Ja, eller hur. Men alltså, vi kan ju kanske ta upp det nästa podcast och se vad vi tyckte då helt enkelt. Nästa nyhet då. Ja, Assassin's Creed Victory, om det nu kommer heta så. Det har ju läckt nu att det kommer finnas ett nytt Assassin's Creed här snart. Läckt? Det var väl en announcement de hade till och med. Trot eller ej. Och ja, det skulle väl utspela sig i London. Okej. Okay. Jag har en liten beef med just den här nyheten, har jag. Ut med det. De sa, de gick ut och specifikt sa här för, vad är det, 2 år sedan nu, när det måste ha varit runt precis innan Assassin's Creed 3 släpptes, tror jag. För de hade någon sån här grej där de frågade folk vad de ville se i de uppkommande Assassin's Creed-spelen i form av vilken location det skulle vara i då. Och det var ju många som sa Japan och London och såna grejer. Och de var, nej, vi tänker inte köra på så stora som Japan och England och så här, för de är väldigt välkända, men vi vill gärna gå på andra ställen som är intressanta men inte så jättekända liksom. Som Frankrike. Ja, nej, men alltså, det var väldigt, Victorian London var definitivt ett ställe som de sa att, nej, vi är inte så jättekänsliga, vi känner inte riktigt för att köra där. De sa aldrig någonting om Frankrike, för det var inte någon av de stora, men de nämnde ju olika epoker som de sa att, nej, vi tänker inte, det finns andra mer intressanta ställen vi vill gå på, så annonserar de här. Jag tänker, Men ni sa ju att ni inte skulle... Alltså, jag vill gärna spela det spelet, definitivt. Jag ser fram emot det, men jag känner att de har lite, går lite tillbaka på deras ord där. När de, ja, men om vi ser så här, om de ser att det är väldigt många som vill se just den epoken, så är det klart att tänka om, då gör vi den, för då kommer du sälja, för att de har ju faktiskt tjatat om det här. Jo, det förstår jag ju också, att de måste ju kolla på vad publiken säger, men... när de sa det där, så de sa ju inte att de uteslöt det totalt, utan det var ju mest att men vi har andra idéer för typ 5 spel framöver, och så kommer de med det här nästa år liksom. Men sa ni inte att ni hade flera idéer som skulle vara i andra ställen? Det känns som de går tillbaka lite på det de säger bara. Det var ju aldrig det att de sa att de inte skulle göra det där. Det var bara det att men vi har andra mer intressanta ställen som vi föredrar före det där. Det är mest det som jag har problem med. Nu har de gjort så här helt enkelt. Så får vi se vad det är för andra spel som de har satt igång i bakgrunden. De har ju säkert 2-3 stycken till som ligger och gror där. Ja, du vet... Blir spelet efter det Japan, då kommer jag bli arg. Kom. Assassin's Creed, insert city name here. Det är bara gör så, och sen så får vi... Ja, fast de är ju aldrig nämnda över... De namnges ju aldrig efter vilken stad. Nej, men jag menar det, att du kommer få... Du kommer få alla städer som du någonsin velat haft. För kommer vi få ett Assassin's Creed Sweden då? Eller? Självklart. Stockholm. Oj. Karolinerna, vet du. Vem sköt Karl den 12 egentligen? Det var Assassin's Creed Arne. Jag hoppas faktiskt helt ärligt att vi aldrig kommer få ett Assassin's Creed satt i Sverige. Jag kan gå med på alla andra länder på grund av att jag kan inte tillräckligt Finland. Mycket om... Jag kan inte tillräckligt mycket om de länderna för att kunna sitta och störa mig på saker som de gör fel. Det är mest det som är grejen. Jag vet att om de sätter det i Sverige så kommer det vara en massa grejer. Och bara, nej, men det där är inte rätt och det där är inte rätt. Och så kommer jag inte kunna spela spelet. Och då kommer jag bli arg och ledsen och besviken. Du är ju bara inte köpa det. Nej, men det kan jag inte göra. Det... Men du har ju inga pengar, säger du ju. Inte nu, men nu pratar vi om hypotetiskt spel. Kanske 5 år in i framtiden. Då kommer jag ha pengar, såklart. Assassin's Creed, Stockholm Syndrome. Wow. Satt i 70-talet. Ja. Nej, men det var mitt största problem med det här. Alltså, jag ser fram emot det. Jag gör definitivt nästa spel. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Men det var mest det som jag störde mig på. Att de hade sagt att det var inte så. De säger inte vad de säger, utan de säger varandra. Ja. Hade vi någon mer nyhet där, eller? Nej, det var väl ingen mer, va? Utan det var Assassin's Creed Victory och det var Steam Broadcasting. Ja, ingenting som känns så här. Det var ju spelgalan ju, men det är liksom... Det är ingen som bryr sig om dem längre, den här Gaming Awards, så... Det nya efter Spike. Det är bara ett jävla spektakel nu. Det är så mainstream, så att mainstream blir arga på. All righty there. Då fortsätter vi. Max? Det låter bra. Jag kör ett sick bas-solo under tiden ni spelar Assassin's Creed där, tänkte jag säga. Så att jag inte lyssnat ett ord på vad ni har sagt. För jag brukar... Bra, jag har hört där, Assassin's där, Creed varje där. Vecka från er nu, så att... Ja, men det är aktuellt. Det är ju det. Nej, jag vet inte om det går på tv fortfarande. Det var länge sedan jag tittade på 1 eller 2. Jag vet inte. Vad är det för något? Nyhetsprogrammet Aktuellt. Kan man äta det eller? Ja, med tillräckligt mycket smör och salt så går allt. Jag tänkte säga yoghurt eller fil, men okej. Okay. Smör och salt. Mm. I alla fall. Vidare, veckans spel denna vecka var Metro 2033 eller 2033 beroende på hur du vill numeriskt uttala det. Det är fortfarande samma nummer. Har ni spelat det? 2033. Ja. Mycket bra. Det var allt för veckans spel. Hur mycket, jag vill faktiskt fråga, hur många timmar har ni lagt ner på det här spelet? Max har ingen rätt att svara för han har inte spelat spelet. Den här omgången 2-3 kanske. Jag har ingen aning, för jag har nollställd, ingen aning hur den ser. Jag såg att den hade nollställt mina timmar och mina grejer sen, för jag har spelat det innan, men när jag gick in i det igen så var det allt borta och sånt där. Ja. Nu var inte så mycket jag spelade då. Det var lite därför vi tog upp det igen då, för jag hade typ spelat bara en timme eller något. Ja, jag har ingen aning hur lång tid det är. Jag har spelat. Jag är på kapitel 6 tror jag i alla fall. Mm. Ja, nej, jag tror jag fortfarande är på kapitel 2 eller 3 eller något sånt där. Jag har bara spelat typ nästan 2 timmar på det. Men Max, du hade ju då inte kört det, antar jag. Nej, jag har ju knappt inte varit vid en dator ens. Jag visste inte ens om att det var veckans spel. Jag visste inte ens att vi spelar veckans spel. Alltid ett veckans spel. Kan inte någon skicka hem läxorna till honom? Men det är han som är värd, han borde ju veta sådär. Han var inte värd förra veckan. Det var ju du, det är ditt ansvar, Fredrik. Vi bestämde ju alla de här 4 spelen i 4 veckor för, alltså, han vet. Ja, det jag visste faktiskt att det var det veckans spel. Jag bara inte hade riktigt kontroll på vart vi låg till i schemat. Ja, i vilket fall som helst. Fredrik, vill du yttra någon åsikt om spelet först, kanske? Ska jag börja? Ja, eller Danny, vill du börja? Jag kan börja om ingen annan vill börja. Nej. Ja, kör Robert då. Ah, okay. Ah. Alltså, eftersom jag bara spelat typ 2 timmar av spelet, så min åsikt är ju att det är väldigt atmosfäriskt i alla fall. Behöver jag säga mer? Det känns som att du är lite in på min... Fortsätt. Spelet börjar ju väldigt så här, man slängs ju direkt in i storyn och bara, åh, hur händer det grejer? Åh, han pratar om grejer. Jag har ingen aning om vad han säger för någonting, men vi fortsätter, vi går vidare och skjuter grejer. Oj, oj, läskiga saker här. Och så går vi ut och så blir vi attackerade av andra grejer, så går man ner och så, det är första 5 minuterna av spelet typ. Och för alla er där ute som alltså lyssnar, det här var en beskrivning av vad Metro 2033 är. Han går ut på ett ställe, han skjuter grejer, han går vidare, han kommer ner till andra grejer och sen skjuter han där och så är lite grejer och bra. Är inte det alla FPS-spel? Jo. Ja, just det, precis. Men en liten bakgrundshistoria kanske vore lite bättre då. Ja, nej, men det spelar sig ju i Metro då. Alltså i den ryska metron i, vad är det? Jag vet inte vilken stad. Var det i Moskva, Moskva eller? Moskva. Ja, det är i Moskvas metro då, alltså tunnelbanesystemet där. Sist där en 2033 ungefär. Ungefär då utspelas det för typ 20 år innan, så för 2 år sedan. Snart så attackerade någon, eller det var bomber som föll och alla de människorna retirerade ner då in i metrosystemet, och så har de bott där och det finns massa mutanter och grejer som bor utanför och attackerar folk, och jag är inte riktigt säker på storyn helt än. Jag känner att jag behöver nog spela lite mer innan jag faktiskt har en komplett bild. Det är en sån här story som avslöjas lite allt eftersom, sen känner jag. Vore det inte intressant om det här utspelades i samma universum som Fallout egentligen då? Ja, kanske. Eller Stalker. Ja, varför inte allihopa? Jag menar, okay. Det är ju samma så här apokalyptik med så här, det är lite radioaktivt överallt. För sig Fallout är väldigt satt i framtiden för 1950-talet, så här, det kanske inte var en så bra idé ändå. Så stilistiskt också. Ja, det kanske har alt style. Jag tänkte på, ja, jag har spelat så mycket moddat spel så att det tappar så. Jag känner att Metro 2033, de håller faktiskt en väldigt, vad ska man säga, downplayed stil i det hela. Att det är väldigt dark and gritty och så, men det känns inte som att det känns inte som om det är omöjlig framtid på något sätt. Och det verkar inte som de har gått, som Fallout som ni säger, den går ju, det är mycket 50-tal stil över det hela, medan jag känner inte, jag får inte den, någon form av som vibb från Metro direkt. Den känns som det skulle vara en fortsättning på den riktningen vi är i dagsläget. Och det finns inte så jättemycket avancerade grejer i den världen direkt, kan jag inte, jag menar, att man använder ammunition som valuta. Jag såg det när jag spelade spelet igen och tänkte, vad fan? För det kom jag inte ihåg från när jag spelade första gången. Och en liten sidebar här var det att i min story som jag skrev nu för National Novel Writing Month, som utspelar sig i zombie apocalypse då, där använder man också ammunition som valuta. Så att jag undrar om jag fick det därifrån. Jag tänkte inte på det då. Men i vilket fall som helst, alltså jag tyckte om det jag spelat hittills. Jag har bara spelat 2 timmar som sagt, och jag känner, jag vill spela mer, för storyn verkar ju vara väldigt intressant, och jag känner att gameplayet är också är väldigt fluid Jag har inte känt att det är några saker som jag faktiskt har hängt upp mig på att det här är inte bra eller det här kunde göras bättre direkt. Och grafiken är också helt okej. Okay, fast det kom ut vad? 2008? Eller något sånt där? Är det så pass? Tror det. Det är ett par år sedan i alla fall. Så det håller väl inte upp till den next gen grafik direkt, men det är i alla fall, det ser jag fortfarande rätt snyggt ut, och jag känner voice acting är helt okej också. Inte riktigt, alltså de har gjort en grej att huvudkaraktären är den där typiska mute protagonist, men samtidigt mellan varje ställe som man går emellan så får man en liten, det är som en liten en notering som läses upp då av huvudpersonen. Så jag förstår inte varför de inte bara kunde ha honom ha dialoger in i själva spelet också. Det känns, alltså det är väl ett stilistiskt val de har gjort, men det känns ändå lite konstigt att de har det. Utöver det så har väl inte mycket mer att säga. Jag känner att jag kanske borde ha spelat lite mer. Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det passar rätt bra. Grafiken är ju som sagt inte det bästa, men att det tillför ju bara att det är liksom en sån, det är liksom postapokalyptiskt värld liksom, där allting är trasigt och förstört. Så grafiken är ingen, att det är liksom lite dålig och sånt. Nu vet inte jag hur de här uppdaterade versionerna ser ut, men det är värt att nämna att det finns ju en Redux. Precis, Metro Redux och Class Redux. Är det någon som har spelat Redux förresten? Jag har bara den gamla. Okay. Nej. Jag vet inte hur vad det är med det, men det, menar, det kom ju ut i augusti nyligen, vad jag ser på Steam i alla fall, så att det kom ju ut samma dag som Last Light Redux, så att de har ju uppdaterat förmodligen båda två till rätt snyggt. Ja, de släppte ju båda två i box, kan vi köpa dem ju. Så. För Metro 2033 kom ut i 2010. Det kom i mars, ja. Ja, så att, det är ju snart en 5 år gammalt. Men jag tycker ändå att grafiken håller upp rätt okej. Om man kör på högsta. Så att, men jag vet inte vad körde du på konsol, Danny, eller? Jag kör på 360. Hur ser det ut där? Är det värt att nämna någonting om grafiken? Alltså det är ju ett äldre spel, så jag tror inte det är så stor skillnad mellan PC faktiskt och konsolen faktiskt. Det är texturen liksom den är ju, och det är lite pop in och sånt där, så, men det är att förvänta sig lite grann av ett så här äldre spel ju, men storylinen så tycker jag det är helt okej, liksom. Jag ser det mer som att som du sa, att han berättar ju emellan, men det är liksom hans story, så man får ju liksom spela igenom emellan, så får man lite en sån kort resumé liksom, att det här är det som jag, mina inre tankar och så. Jo, nej, jag förstår ju att det är klart att det är det. Men vad jag undrar bara, varför kunde de inte, för de har ju en voice actor för honom. Så jag förstår inte varför de inte bara kunde ha honom svara på grejer som folk säger till honom. För det är ju folk som pratar med honom, och det är ju en typisk grej att han säger ingenting, men det är ungefär som han säger någonting i alla fall. Men, det är ju liksom, det här var ju en replik de hade precis just nu i början på kapitel 6, så då är det som står och pratar med honom och frågar om saker, han bara, ja, du säger ingenting, så det börjar bli en riktig raider här nu, tyst. Ja, så det, ja, men som sagt, jag vet inte vad deras val var, det var för de gjorde så, men det är bara ett val ju. Det är liksom för att de vill göra sin story på ett unikt sätt, så att säga, att man tänker till att, men den här tysta protagonisten, det är liksom någonting som har funnits jättelänge, så de tänker, jo, att men det börjar bli att få en röst emellan i alla fall. Alltså jag känner att det börjar bli lite uttjatat. Jag känner att det behövs inte längre. Det börjar kännas som det är en lathetsgrej nu, snarare än ett stilistiskt val. För nu kan vi göra så. Och man ser ju bra exempel på spel som gör en pratande protagonist väldigt bra, och ändå ha val som man själv väljer, som man ändå kan lägga sig in i karaktären lite. Jag menar, Mass Effect och Dragon Age 2 är ju bara några spel där som har det. där protagonisten pratar och har en egen personlighet, fast man ändå känner att man har lite kontroll över det hela, så man kan leva sig in i världen och karaktären. Så att det känns bara som det är en lathetsgrej nu för tiden. Det kan inte vara just bara ett tecken av sin tid. Alltså vi rör ju mot, känns det som, att folk vill ha mer, få in, som ni säger där, karaktärens snack själv liksom, i spelen. Och det har ju kommit i Dragon Age Inquisition och det har kommit i andra spel och så. Men som det har varit, så är ju, skulle jag tippa på, tanken med att ha en icke-talande karaktär, att du själv sätter in dig, och du, när du hör någon annan, när du hör en karaktär, så blir det inte längre du som den karaktären, utan då blir det en förskjutning däremot, att det är den karaktären, att du nästan upplever det som en film där det handlar om en annan karaktär än dig själv, medan om du låter karaktären vara tom, så fyller du i dig själv i den karaktären mycket lättare. Du säger att du finner en identifikation med att, ja, det är jag, det är min röst i mitt huvud här, så det behöver inte fylla i. Jo, jag kan förstå dig i vissa spel där. Men jag bara menar att just i det här fallet, jag tycker det är ungefär som du där, med att han har en röst i de här mellansekvenserna, men inte i spelet. Det tycker jag faktiskt är lite irriterande. Ja, där känns det som det var. För där skulle de ha valt antingen eller, känner jag. Ja, alltså det var väldigt konstigt val de gjort i alla fall. Mm. Alltså de har ju, det är ju definitivt val de har gjort, eftersom de faktiskt har, de har hyrt in en voice actor som faktiskt har gjort sekvenstexten liksom, och sådana grejer. De kunde ju bara haft texten dyka upp där. Då hade det ju varit, precis, utan att någon läste upp det. Men då ha en voice actor som faktiskt läste upp det. Det var en unik voice actor från alla andra. Så att definitivt din karaktär som du spelar som läser upp det där. Så inte bara ha honom i det, men de andra kan hitta problematiker åt honom, eller vad jag vänta. Nu har de gjort så här, och det är ingenting vi kan göra åt, så det är ingenting att grimma sig ut, och vi kan ju bara fortsätta. Nej. På. Ja. Men vad tyckte ni vidare då, Fredrik? Eller var du klar? Nej. Ja, jag är klar. Vi kan höra vad Fredrik har att säga om spelet. Ja, man kan väl ta dem först. De saker som jag tyckte var bra, det var ju som du sa, Rob, atmosfären är ju bra. De har satt en väldigt satt värld, i och med att den utgår egentligen från de här bokböckerna, eller boksamlingen av, som fanns redan innan, som de har utgått ifrån. Och så har de ju en etablerad värld på det sättet. Det har en väldigt dyster och vad ska man säga det? Och igen då, det moloken, det låter ju så fånigt att säga, men de har satt atmosfären som sagt väldigt bra. Grafiken i sig gör sig ju okej i sammanhanget, så det är ju bra. Däremot jag kan känna, för min del så var det lite av en besvikelse det här spelet. Jag tycker att samtliga skådespelare är totalt bedrövliga. De är så usla så att de borde... Jag funderar på att byta till bara ha ryska faktiskt. Det är så dåligt. De har försökt göra en story på att börja med att du ser vad som händer. Det här är ju ingen spoiler direkt, utan du och ett gäng, du spelar ju som Artyom, som han heter. Och du tar det ut på ytan där ni blir attackerade med tanter, och sen ser det ut som att saker går till helsike, och så vips så åker du tillbaka i tiden 7 dagar, och du får se vad som leder upp till det här, och det är där du börjar att spela då. Samtliga karaktärer, jag tycker alla är ganska tråkiga. Jag tycker skjutvapnena i sig är väldigt tråkiga. Det är liksom, jag förstår tanken med att det ska vara lite svårt att samla på sig vapen. Det ska liksom ha en känsla i svårigheten där, i att få tag på saker och ting. Men för mig så blev jag bara mer och mer uttråkad, ärligt talat. Monstren i sig är ju ganska alternerande. De har ganska bra variation. Och känslan, och på sätt och vis skräcken. För det är ju ändå en form av survival horror det här, bör man säga. Vissa är mer luttrade, de kanske inte känner det, men en annan kan säga, ja, det här är ju ett survival horror i första person i princip. Och det funkar ganska bra på de premisserna, men gameplayet i sig tycker jag är överlag tråkigt. Jag tycker att miljöerna, de funkar, men de är ganska dassiga. Grafiken för ett spel från 2010 borde vara mycket bättre. Men om jag inte minns helt fel så är det kanske den här studions första spel och som jag tror hört, jag tror det var en indie-studio till att börja med, var det inte? Som jag har hört så var det här deras första spel, och framförallt att andra spelet Last Light ska vara betydligt bättre, i alla fall rent grafiskt och story. Det här har ju vissa saker som är lite intressanta dock, som till exempel att det finns moraliska val i spelet som till exempel ger karma som leder till olika ändelser och så. Valen kan då ge spelaren liksom god karma eller dålig karma, och då på sätt och vis få andra vara otrevliga mot dig eller och så vidare. Och det här med valutan, då ammunition, det för ju in just ännu mer just det här med hur det faktiskt känns att leva i den här världen. Problemet är att världen inte känns, den känns påklistrad och låtsas. Folk står och pratar hela tiden med varandra och de försöker bygga upp där, men ju fort kommer nära så står de där blint stirrandes på varandra som två plastdockor, och man tänker, jaha, ja, det där var ju, jag kan gå tillbaka, och så går runt i sväng, går tillbaka och de fortsätter prata det där, men vad fan. Ja, okej, det var deras första spel, tänker jag, det låter vara, men ju längre jag kör desto tråkigare blir det. Jag skulle inte säga att det får en tumme ner, men jag ger inte en tumme upp i alla fall. Så det är en tumme åt sidan då? Alltså. Closed, ja, fist. Det är ingen tumme alls. Okej, okay, det är bara en hand alltså. Okay, ja. En tumlös hand. Men alltså, jag skulle vilja säga faktiskt att angående vapnen, jag har inte sett så många av dem, men jag gillade konceptet av det här pneumatic rifle till exempel, där man är tvungen att pumpa upp för att öka trycket så man kan skjuta bättre. Det gillar jag, och det fanns ju en till variant som var typ som var, hade med elektricitet att göra också. Ja. Där man fick charge upp den för att den ska. Jag gillar det, men jag känner att ammunitionen var lite scarce även i början. Även fast man fick flera stycken, man hittade döda kroppar lite här och var som hade massa ammunition på sig, så känner jag att, men jag fick ingen ammunition till de vapnen jag har. Så att då var det lite meningslöst. För de tvingar ju på en typ den här shotgunen till exempel. Precis. Den hittar man ju. Eller man får den ganska tidigt. Så den här, använd den här shotgunen. Man har två skott så måste man ladda om. Och det är okej, visserligen du kan fyra av vardera skottet. Det är rätt nice. För det tror jag faktiskt aldrig har sett i ett spel förut. Att man kan avfyra en pipa i taget. Mm. Det var ganska novel faktiskt, kände jag. Men däremot så har man ju flera slots för olika vapen. Och det vapnet, vill man ha till exempel den här pneumatic rifle, så måste man göra sig av med shotgunen. Och efter det, om man hittar pneumatic rifle relativt tidigt, gör man. Om man går längs en sidoväg, för man, det är inte något man hittar genom att bara föreslå det, man måste gå in och söka efter det själv. Men man hittar den, men man hittar typ ingen ammunition till det, man hittar bara ammunition till shotgunen, vilket jag känner är lite dumt, att varför ens slänga in den då där så man kan hitta den, om du inte hittar någon mycket ammunition till den så efteråt. Det kändes väldigt, det kändes lite dumt faktiskt. Men ändå, jag kände att kombosystemet funkade rätt bra ändå. Det var ju ingen nytt direkt, men det var ju ganska stabilt i alla fall. Fast för min del så behöver jag mer än stabilt. Jag behöver något som drar in mig i spelet, något som får mig. Fast man kunde ju kasta, man hade ju kastknivar också. Det var jag ganska förvånad över att man fick helt plötsligt bara, här kastknivar. Okej, ja, coolt. Så lyckades jag inte träffa någon med kastkniven i alla fall, men det har ju att göra med att jag är dålig, inte med att spela. Men överlag, det är en okej insats de har gjort. Det är bara att jag inte man kan inte riktigt förvänta sig samma djup som till exempel som finns i Fallout 3 och så. Jag måste säga någonting däremot om ammunitionen, om valutan. Mm. Det känns väldigt, någonting som kändes väldigt konstigt för mig. Alltså det fungerar ju från ett spelmässigt perspektiv, men inte direkt från hur de försöker sätta upp världen. Nu när jag tänker efter. Det är det att de säger, om den här ammunitionen, den är ju väldigt värdefull, för det är en så här pre-apocalypse ammunition, det är den som är värdefull. Men Och de säger, det verkar ju vara så att den är ganska scarce, det är därför man måste plocka, liksom hålla på den. Men ändå lyckas man hitta sån här och var, bara man tittar, man vänder sig om och bara, ah, här ligger den, så plockar man den. Det verkar väldigt konstigt, jag förstår ju att man måste ju kunna få tag på valutan på något sätt. Hallå, kapsyler, Fallout. Jo, men kapsyler är en sak, men alltså... ammunitionen bara ligger här, det är ingen som håller koll på det. Man bara går och stjäl den här, liksom. Man ligger precis framför näsan på någon och bara, ah, titta, ammunition, och plockar den. Och det är ingen som säger någonting. Det är lite det här Link-syndromen, man springer in och sönder allas krukor i huset och ingen säger någonting. Eller Final Fantasy, där man kan bara gå in och alla RPG-spel, man kan gå in i vem som helst hus, rota igenom alla deras grejer, stjäla vad de har för någonting, och sen gå och prata med dem och de bara, ah, hej, trevligt att träffa dig, så här. Det är en sån där grej som man är härdad på grund av att man har spelat så många spel där det faktiskt händer såna saker. Så att det spelar ingen roll, men samtidigt när man tar ett steg tillbaka och tittar på spelet, man, varför? Men alltså det makes no sense från in-universe, men från ett spelmässigt perspektiv så är det klart det gör det. Men inte om man tittar på världen i sig. Varför skulle man bara kunna gå runt och plocka andras ammunition som ligger där, som faktiskt är valutan för i den världen? Det känns som att om folk slänger pengar omkring sig, för det är ju deras valuta som sagt, då är det ju fort någon dör så skulle någon annan vara på en. Alltså, ja. Det känns väl lite så här. Det är ju en sak om det är en valuta som du inte använder rent praktiskt. Alltså på samma sätt. Jag menar, den här valutan, den skjuter ju faktiskt monster med. Du skjuter praktiskt taget iväg pengar. Ja, så vitt jag förstår. Jag vet inte, du har ju spelat längre än mig har du gjort, men så vitt jag förstod det så var det fanns två olika Robert, du kan använda den valutan som var i vapen, fast, och då är de betydligt mycket kraftigare. Det är typ one shot kill mer eller mindre. Jaha, kunde man göra det? Vi visste inte om man kunde, men det verkar inte vara något av de vapen. Du håller in en knapp så byter du liksom vilken ammunition du använder. Jaha, okej, okay. Ja, det visste jag inte om. Ja, jag gjorde en misstag och gjorde slut på typ 100 bullet liksom. Jag bara, vad får jag kvar? Klick. 300 av den andra fan också. Ja. Hey, om jag bara får säga en sak som jag har varit lite irriterad på också. Sure, go ahead. Alltså, när jag satte mig med spelet, för jag innan på förhand när vi valde ut spel så ville jag ha lite olika genrer som jag inte är van vid. Och då när jag såg den här så står det liksom survival, horror, element och det ska liksom ha en väldigt bra atmosfär. Och jag tänkte, för jag är ju kanske inte lika luttrad som många andra, så jag blir nog ganska lätt skrämd liksom och så. Men det känns som att de inte riktigt, de har inte tagit i beaktande det alls på samma sätt. Det känns egentligen bara som mörsande. Ja, nej, jag håller med dig faktiskt. Men det, och jag tycker antingen, välj vart ni vill gå. Välj vart ni vill ni gå det här. För jag menar, om du ska spara ändå alla Resident Evil, varenda jävla pistolskott, verkligen spara allting, då dra ut på skräckelementen mer i så fall. Gör det ännu mer läskigt. Gör det verkligen skitjobbigt att skjuta, och framförallt dra till alla de här monstren och låt dem inte komma i horder eller någonting heller. Ja, nej, det var någonting som jag faktiskt reagerade på. Jag visste faktiskt inte om först du sa det nu i podcasten där, det var survival horror, för det intrycket fick jag inte för fem öre. Nej. För att det är väldigt mycket, alltså det är ju lite horror över det hela liksom, för att det är, och lite survival så här, men det är inte ett survival horror-spel, eller inte, det är ett action. Det är ett action-äventyrspel, är det definitivt. Det är väl kanske lite action-horror då kanske, men det är liksom, okej, du har monster som kommer mot dig, men du har ju liksom ammunition så du kan skjuta dem. Ja, men jag hade så jag kunde ladda om min pistol åtminstone 10 gånger och ändå ha ammunition kvar. Om vi säger så här, när jag spelar ammo, jag har typ 300 hagelbusskott, jag har typ 200 av min pistol och sådär, så det är. Plus att ansiktsmasken tycker jag borde de också tagit med, att det är mindre sån här filter du kan hitta, för det upplever jag, det är bara liksom besvär, det är liksom så här, och nej, det börjar bli immigt, han andas tyngre, tryck, ja, nu mår jag bra igen, för jag har 15 stycken utav filter, så Det är inte så mycket här, här med... du måste leta, utan det, det finns så mycket utav allting. Ja. Ja, för jag tycker det hade varit ett jättebra skräckelement att, att det är svårt att fixa upp masken och du tar det ut och du ser det verkligen ticka ner i vad säger man, i hur bra den är ihopsatt, hur den fungerar eller vad fan man säger, jag vet inte hur man nu säger det. Konstruktionen. Bra, konstruktionen. Och att du känner dig på det sättet mer, att du får in en dread, hur säger man det på svenska? A fear of dread. Alltså en känsla av att det här kommer gå till helvete verkligen snart, jag måste komma iväg. Och sen samtidigt det här är något monster bakom mig som långsamt trappar och trappar upp och rör sig mot mig och bla bla bla. Alltså jag tror de hade nu gjort bättre av sig om de inte hade introducerat monsterna så tidigt, helt enkelt. Att de hade dragit ut på det, haft dem flyga omkring runt omkring, men man kunde inte skjuta dem eller såna grejer, och de attackerar lite som Alien. För ja, där har det är lite så där att de är i ventilationen. Åh nej. Så här, men man ser dem inte förrän senare, ja, då man kanske har lite låg ammunition och sånt där och, exakt. Och ja, för de hade ett bra tillfälle i början där, och det kommer nog alla ihåg. Man står i ett rum och de kommer ut från fyra olika ventiler eller vad det är. Ja, det är ovanifrån, så är det fyra stycken i väggen också. Mm. Ja, precis. Och de kommer ut och där hade man kunnat, för det är, de har lagt upp stämningen där för att nu hörs det och nej, och en gubbe, de har satt in skriptet där han är lite rädd och så här, tänker det här kommer gå åt helsike liksom. Nej, vi kör, säger vår kompis, den här, vad heter han? Brusnev. Jag vet inte vad han heter, men det var hans farbror eller någonting. Ja. Och eller... de tar sig an de här som kommer efter en och en in genom ventilationstrummorna, men de kommer in så, de kommer verkligen in en i taget. Det är liksom inte alla från alla håll och kanter. Ja, det var, momentet, alltså jag fick inte in en i taget hela tiden. Det var, först så var det en i taget, men sen kom det typ 3-4 stycken. Mm. Och då var det lite mer panikslaget. Men alltså, det var inte paniken av att åh nej, nu kommer jag dö. Utan åh nej, jag hinner inte ladda om tillräckligt fort. Så att nu tar jag bara lite skada mer istället. Det var inte den rätt terror man fick. Det är inte rätt rädsla. Och själva grejen är det, varför istället för att ha så här, 15 stycken måste komma in, släng in 2 som är svåra att döda istället. För då, det är rädsla då, om man, åh nej, jag har redan tömt ett jävla klipp i den här magasin, i den här monster, han vill inte dö. Det är då man får lite små panik. Istället för ett headshot så är de döda i stort sett, för det är så det känns. Det drar ner på antalet, fast nu snackar de om de här shadows och sånt framöver, och kanske Danny vet mer om längre fram vilka andra monster, om det finns mer kluriga monster som kanske inte kommer lika mycket hårdare utan kanske är mer smarta, eller? Det kommer senare någon som heter Librarians. De är liksom, de kör en och de är ganska tuffa. Jag tror att ifall man inte skjuter dem direkt i huvudet så tror jag man tömmer typ runt 12 stycken hagelskott i dem innan de typ trillar omkull. Det är lite då som man... klickers i Last of Us. I så fall. Ja, då är det liksom en som kommer, han hoppar liksom upp på övervåningen, man är i stort bibliotek, han kan liksom hoppa upp i hål i taket och sen smyger omkring där upp, och sen liksom man går förbi så kanske han hoppar ner bakom en och attackerar. Så det är ju lite mer. Så det är inte att man möter flera stycken av dem, för de är ganska svåra i sig. Jag dog ett par gånger första gången jag stötte på den. Jag bara, vad fan dör han för? Jag har tömt liksom ett helt magasin i ansiktet på, han har inte till omkull ännu. Just die. Ja, det känns inte som om det är en här, åh nej, jag är rädd för den här, utan det är mer det frustrerande att varför dör han inte för? Det är mer den här, hur kan jag hoppa omkring baklänges liksom, skutta så jag ser honom och samtidigt ladda om. Det är bara liksom flytta sig runt ett hörn, för då står han liksom där. Ja, liksom, nej, men... AI är inte den bästa i spelet om vi säger nej, så. Nej, första spelet också i och för sig, så att jag kan ge dem lite pass för det, men alltså overall så tyckte jag om det jag har spelat och spelat och vill spela mer av det, men det känns inte som om det är som advertised, det är det inte. Nej. Det är ju inte ett survival horror, den har survival och horror element, men det är inte ett survival horror spel, det är det inte. Ja, däremot så kan jag nog rekommendera spelet för folk som gillar postapokalyptisk spel däremot. För det verkar, det är ju lite i samma stuk som Fallout och de där, det Även fast den här är väl lite mer lätt, mindre lätt. Det här är ju ingen RPG på det sättet. Nej, men så... gillar man så var gillar man gillar du shooters i postapokalyptisk värld så... Ja, precis. Det är mer det, och gillar man ryssar så får man spela det också, jag vet inte. Nej, men om vi ska sammanfatta det är liksom, det är helt klart ett okej spel. Och det passar väl in på dem som framförallt ute efter kanske en shooter med postapokalyptisk tema. Och det är väl åtminstone 2 tummar upp här, eller? Ja, jag definitivt kan väl ge en tumme upp. Ja. Mm. Jag är tumme upp också. Precis. Så det är 2 av 3 i alla fall. Och det är faktiskt klart godkänt. Och från min del, jag ger som sagt inte en tumme ner, utan jag ger ingen tumme alls. Och det är mest för att jag... Det, för mig, och som det är när man pratar om spel, hur folk... Det här är ju en form av recension vi gör nu. Men allting är ju subjektivt såklart. Och för min del så är det inte ett spel jag vill gå tillbaka till, känner jag. Jag är redan nu ganska trött på det. Så du kommer inte klara av det alltså? Du kommer inte spela ut det? Jag har ju börjat på att, men grejen är att jag har så många spel och jag har så lite tid. Ska jag slänga tid på det här spelet eller kan jag slänga tid på Dragon Age Inquisition? Vad skulle ni göra? Okej, okay, så det är mer en form av har du tid så kan, och gillar den här typen av genre, så kan du ju spela det såklart, men har du bättre spel så spela dem istället. Ja, typ. Ja. Ja, nej, jag håller med faktiskt. Ja, då är vi nästan avklarat den sektionen, tror jag. Ja. Ska vi ta och nämna nästa veckas spel kanske? Ska vi göra det nu? Det kan vi göra medan vi fortfarande är inne på det. Nästa veckas spel är Siberia, ett peka-klicka-spel med steampunk-tema. Ja, det, jag har spelat det förut, har jag. Jag är väl den enda här som faktiskt har spelat det förut, tror jag. När kom det ut egentligen? 2005 eller någonting. Det är rätt gammalt vid det här laget. Men... Jag har för mig, jag har testat på det faktiskt när det kom. Men då var man inte så laglig på den tiden. Jag ber om ursäkt. Vi inte längre in på det. 2002 kom. Ja, precis, september 2002. Ja, för jag för mig det var väldigt gammalt. Ja, men det är så. Det, jag hade hört namnet väldigt länge sedan och såg att jag var tvungen att kolla upp det. Så jag bara, jag har sett det här spelet förut. För jag för mig att för 2002 så såg det väldigt bra ut ändå. Grafiken. Alltså det ser bakgrunden fortfarande helt okej ut. Men det är för att det är mycket... stilla bakgrunder, ja, De kör Resident Evil-taktiken, det är pre-rendered backgrounds. Ja, det är mycket sånt. Det är, man ser ju att det är daterat och att det är ett äldre spel, men jag tycker ändå att som jag och Max, vi diskuterade det här innan podcasten, gjorde vi att när det kommer till äventyrs peka-klicka-spel som jag personligen är ett stort fan av, så är grafiken spelar inte så stor roll. Gör det inte lika mycket. Det är typ 80% story och sen är det är typ 10% gameplay och sen resten är pussel typ. Mm. Det är det som spelar roll. Grafiken är helt sekundärt. Det är inte sekundärt, det är tredje... Som Final Fantasy 7. Ja, nu ska vi inte... Nej. Det är ett ämne vi inte går in på, det skulle ta alldeles för lång tid. Ja, nej. Men det är i alla fall veckans spel för nästa vecka. Vi diskuterar nästa vecka. Vi rekommenderar. Ja. Det är just nu, när vi spelar in den podcasten just nu, så är det på GOG, så är det faktiskt 50% av där. Så det finns att köpa där. Det finns även på Steam också om man vill köpa det där. Ja, men... fast det finns på Steam. Fast jag tror att det är rea. Jag tror inte det är rea på Steam. Precis, du får det för halva priset på GOG om du köper det där. Men det kostar ändå bara 10 euro. Så det är GOG.com för att hitta det. Ah, okay. Så söker ni på Siberia, då är det med ett Y. Ja, men det ska bli intressant. Det blir en ny genre där, eller ny genre. Det är klart man har kört äventyrsspel, men det var ett tag sedan nu. För min del i alla fall. Ja, inte för mig. Men som sagt, vi tar nästa vecka. Ha så kul med att spela allihopa. Fans också. Max, jag är bara nyfiken i fallat, för jag ville höra, hade du hunnit köra något på Defense Grid som var inte förra veckan utan veckan innan, va? Jag kan säga att jag hade tankar på att göra det, men jag funderade på att köra lite under semester nästan, men det blev aldrig av för att jag laddade inte hem det innan jag var på väg, och när jag väl var där borta så var internet så dåligt. Också, men jag vill bara kolla i fallat. Så Så kan det gå. Hade vi något, om vi lämnar veckans spel nu, vi hade något extra vi skulle ta upp innan vi tog lite in våra... nördnyheter då, allmänt här, antar jag. Just ja, för då går vi vidare från veckans spel och så går vi över till övriga nördämnen, helt enkelt. Mm. Och vi tänkte vi bara skulle nämna här lite grann angående, och nu går vi från spelens värld till filmens värld. Och som ni kanske hörde, var det förra veckan ni snackade om Star Wars-trailern, eller? Ja, det var det väl. För det var ju intressant, och nu så släpptes ju trailern för Terminator Genisys. Och för en annan som har varit väldigt sval för det, så får vi se, vad tyckte ni egentligen om den här trailern? Okej, okay, jag kan väl börja eftersom jag är den som är minst investerad i den världen. Ja. Ja, det vet jag inte om. Okay, har du sett trailern, Max? Jag har inte sett ett enda någon. Nej, av dem. Då kan du vara tyst för den här sekunden också. Jag fortsätter att läsa på den här historien jag hade uppe på tiden ni talade om tidigare, så att kör på nu bara, säg till när ni är klara. Ja, bra, vi höjtar på det sen. Men i alla fall, som sagt, av de som faktiskt har sett trailern här så är väl jag den som är har varit minst investerad i den världen sen tidigare, antar jag. Alltså jag har ju sett de andra filmerna och så, vi tyckte om dem, men jag gillade Terminator 3, så jag har väl inte så mycket att säga till om för er i era ögon, antar jag. Nej, men det är okej. Fortsätt. Ja, nej, men alltså, jag har varit väldigt faktiskt sval på hela nya Terminator-filmen. Mest för namnet, tror jag faktiskt. För att jag tycker fortfarande att namnet låter hur löjligt som helst. Men man kan ju inte döma en film efter namnet alltid, kan man inte. Jag tyckte faktiskt att trailern gjorde mig faktiskt lite hypad. För filmen. Jag kände faktiskt att det här ser ju faktiskt som det kan bli bra film, tyckte jag. Får jag säga vad jag tyckte? Ja, du tycker raka motsatsen säkert. Nej, faktiskt inte. Jag har varit jätteglad när jag såg den trailern. Faktiskt. Nu vart du tyst. Nej, faktiskt. För första, de retconnar i princip här. Om ni nu tänker rätt. För de tar ju i trailern i alla fall, om vi ska, för det är den vi enbart kan utgå ifrån, så ser det ju faktiskt ut som att de repeterar till stor del Terminator 1. De slänger in Terminator 1, de skickar tillbaka Kyle Reese, det är John Connor som skickar tillbaka. Han säger att hans mamma, hon är inte stark, hon kommer inte klara av, liksom, du måste hjälpa, för en Terminator som har skickats tillbaka. Precis som händer i första filmen. Han kommer tillbaka, han springer in på klädaffären, precis som i första filmen. Och så kommer Sarah Connor in, körandes. Men vän eller fan det är, och säger såklart, come with me if you want to live. Och hon är badass plötsligt. Och så visar det sig att hon har blivit introducerad för Terminator för en mycket längre tillbaka. Ja, och de i princip gör en Star Trek av det hela. Ja, alltså jag kan se det funka. Det definitivt funka. Jag vill ha en förklaring bara, vill jag ha. Jag vill ha en ordentlig förklaring. Jag menar, Star Trek hade en ordentlig förklaring, hade de. Ja, okej. Okay. Men den var okej okay förklaring. Den var sufficient. Och jag vill ha en sån förklaring också, varför det helt plötsligt har ändrats, även fast det är samma event som leder upp till första filmen. Så att jag vill ha en förklaring varför, men som sagt, det händer ju i filmen, så vi får vänta helt enkelt. Jag skulle tippa på att alla Marty McFly, det är, jag menar, första filmen händer ju faktiskt. Uh-huh. Och det går vidare till tvåan och så vidare och så vidare. Men det är ju precis som när, du har sett Tillbaka till framtiden, eller? Ja, det är den bästa trilogin som någonsin har gjort. Precis, för du vet, de har ju en kontinuitet. Martin McFly, liksom, han har sin kontinuitet fram till 2015 eller fan där, 2014-13. Men de råkar ge den här almanackan till Biff, eller han råkar ta den, och han åker bak och ändrar så att tidslinjen bryter ut. Allting har hänt i Terminator 1, 2, 3, 4. Men med femman så har då bryter de ut från tidslinjen, så det blir en ny tidslinje. Okej, okay, jag tänker inte diskutera tidsreseteorin med dig, för att det är inte så tidsresorna funkar i Tillbaka till framtiden direkt. Men jag förstår vad du menar. Det är mer som i Star Trek. Det är mer som i Star Trek är det. Definitivt exakt som i Star Trek, att det skapar en separat. Nu kan vi ju självklart bara gissa. Det är ju bara en trailer vi har utgått ifrån. Ja, nej, men som sagt, om de ger en bra förklaring i det hela, så är jag nöjd. Ja. Och så kan jag njuta resten av filmen. Och det förklarar jag också, för många gånger alla sa innan, okej, ska Arnold vara med? Han är typ 7000 år gammal. Men lägg till ett par år, så vem vet, någonstans där. Men då är det ju faktiskt så att det här är ju exoskeleton with organic material, eller vad han heter. Ja, han tissue. Kan åldras helt enkelt. Organic tissue. Ja, de kan åldras alltså. De är självklart lika starka inunder, men vävnaden, alltså huden, den åldras. Så ja, att han då skickas tillbaka mycket tidigare gör ju att han också blir mycket äldre. Ja, jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt smart, smart sätt att fortsätta ha Arnold med utan att behöva skörta runt det där att han är 5 miljoner år gammal och ska ändå vara samma Terminator som var med i första filmen liksom. Ja, jag ser fram emot det här faktiskt. Så hade de ju ett shot där i trailern också av unge Arnold som de gjorde i Salvation. Precis. Också. Så att vi ser fram emot att se vad som händer med det. Jag, som sagt, så länge de har en bra förklaring så är jag nöjd, så får jag döma resten av filmen. Skådespelarvalen. Jag tycker hon som är Sarah Connor, hon från Emilia Clarke eller vad hon heter. Hon tror jag blir ganska bra. Hon alltså, passar hon... bra in. Jag kände igen henne, men jag vet inte vad hon har varit med i. Game of Thrones. Ja, jag har sett första säsongen, jag kommer inte ihåg. Det är hon som är den Victoria drakdrottning-tjejen. Jaha, är det hon? Ja, okej. Okay. Ja. Ja, hon är väl okej skådespelare. Däremot, han som spelar Kyle Reese avskyr jag. Alltså, jag tycker han är fruktansvärt usel ofta. Vem är han då? Han är inte Jay Courtney, han var Die Hard 5. Han spelar hans son. Really? Han? Han var med Divergent. Mm. Alltså, jag har sett han i har varit väldigt, väldigt så här. Alltså han var väl okej i Die Hard 5, men det... Förlåt. Alltså i jämförelse med många andra dåliga skådespelare jag har sett så var han väl helt okej liksom, men... Nej. Men ja, vi får väl se om han gör en bra skådespelarinsats i den här då, helt enkelt. Han har ju en hel del som kommer nu. Han är ju med i... Suicide Squad, ja. Precis. Ja, den kan vi ju skippa och diskutera faktiskt. Vi får väl se. För att ja, men Arnold, så... jag är pepp. Ja, nej, jag känner det. Vad säger Danny då? Jag säger bästa scenen när han sitter i helikoptern i slutet och han bara I'll be back, sen bara hoppar ut. Den bästa scenen hela tiden, tycker jag. Hon bara, what? det är liksom skitroligt. Skitkul. Nej, alltså den ser väldigt intressant ut och jag tycker att det är intressant när de kör en sån här första film fast med en twist på det hela. Yes. Tänkte ni på det? När ni ser honom komma gåendes tidigare i trailern, när han träffar sin unga version. Jo, jag såg det. Han var betydligt mycket yngre. Då är han ju brunhårig. Ja, och sen är han... Men i helikoptern är han gråhårig. Ja, så att vi får se vad som händer, hur lång tid det utspelar. För de hade ju med T-1000 där också. Och han var ju definitivt inte med i första filmen. Nej. Så att vi får se vad som händer. En paradox där. Ja, så vi får se vad som händer där helt enkelt. Kanske slängde upp ettan och tvåan liksom rakt upp och ner. Ja, vi får se om mitt i filmen det är det här. Det kanske utspelar sig under en lång tid. Precis, det kanske är en lång period det här går igenom. Ja, frågan är, alltså, nu är det spekulation här. Jag kan tänka mig att de gör en sån här grej i början. Gör de att, han skickas tillbaka och så, come with me if you want to live. Och hon visar att hon är badass liksom. Och det är första 10 minuterna av filmen eller någonting. Och sen skippar den framåt 15 år eller någonting. Det kan jag se att de gör. Ja, och jag undrar också, har de valt rätt år nu? För det är ju då 1984, om jag inte minns helt fel, som de ska skicka tillbaka Falbro Terminator då i första filmen. Jag tror det. Och tvåan är 91, är den inte det? Va? Ett 291. Ja, 291. Ja. Men det är frågan, för när man ser på filmen så ser ni ju inte 80-tal ut. Vi får se. De har ju säkert gjort någonting. Vi får se vad som händer. Jag bara funderar på om de skickar de tweakar det på något sätt och får en mer i nu Fast jag tror inte de kan tweaka det på grund av att Sarah Connor, hon föddes ju det här året som är specifikt liksom. Så tidslinjen har ju inte ändrats så långt tillbaka. Ja, ja, men jag menar just tweakning av när Kyle Reese skickas, till vilka år han skickas. Ja, fast då verkar ju konstigt att hon skulle dyka upp och säga ja. Vi får se, men jag tror nog att de har hållit sig till samma tidshopp i alla fall. För en som gillar tidsresefilm och sånt så är jag jättepepp, och för en som gillar Terminator så är jag jättepepp. Ja, jag måste säga att jag är mer hypad inför den här filmen och den här trailern än vad jag var för Terminator Salvation trailern faktiskt. När den kom. Ja, okej. Okay. Vad? Fick du låta som var jättedumt att det skulle vara så? Nej, nej, det la ingenting i det. Men om vi fortsätter då, vad har vi mer som har dykt upp på nördhimlen? Deadpool. Ja, just ja. Ryan Reynolds nu äntligen bekräftas som Deadpool, och då är det ju framförallt att filmen i sig har blivit bekräftat, som också är skönt. Jag har faktiskt inte läst så mycket Deadpool, har jag inte. Men Nej. Det jag har läst av Deadpool och vad jag vet om karaktären, så känner jag faktiskt att Ryan Reynolds är ett väldigt bra val för det. Och det kändes liksom när man såg Wolverine Origin, den filmen som man inte pratar om någonsin, projektet var dålig. Alltså innan han var förvandlad till Deadpool så var han ju väldigt bra. Ja, han var väldigt, det var karaktären där. Så jag tycker det är bra att de behöll honom faktiskt. Jag gillar det. Och det var jag läste innan han var confirmed nu att han, det var många som sa, ska man vara kvar honom? Nej, jag vet inte riktigt, det finns säkert bättre. Men jag har känt hela tiden att Ryan Reynolds, att han är ett bra val för det faktiskt. Ja, jag håller med faktiskt. Sen Benedict Cumberbatch som Doctor Strange kan vi, jag vet inte riktigt, jag kan inte tillräckligt mycket om Doctor Strange faktiskt för att säga ja eller nej. Robert, vad kan du någonting om egentligen överhuvudtaget då? Jag kan andra grejer, men just inte det där, så att... Vad gäller just Doctor Strange så är det ju en serie som kanske inte många i Sverige alls är bekanta med. Och det är inte så konstigt heller, men det är inte så många. Jag vet vem man är, men... Ja, alltså, men som läser det, tror jag, på samma sätt som i staterna såklart. Jag såg en film, gjorde jag, hemma hos morbröderna någon gång. Ja, men att Benedict Cumberbatch nu blir en etablerad... skådespelare i Marvel-universumet gör mig ju ganska hypad där ett tag. Dels för att han i sig tycker jag i alla fall är en jävligt bra skådis. Då utgår jag inte bara från den uttjatade Sherlock som alla med rätta hela tiden tar upp. Han var väldigt bra i Star Trek Into Darkness. Han har varit bra i allt jag har sett med honom hittills. Han har gjort väldigt bra. Han har väldigt bra range, så att säga. Att han ser ju inte så här. Han är ju inte, tycker jag i alla fall, han ser ju inte ut som en man's man. Han ser ju inte ut som Chris Evans, är supermanlig snubbe som världens snyggaste så här liksom, eller som coolaste killen Tony Stark liksom. Utan han ser lite smal, lite... Han ser intressant ut, och jag tror det är bra att de får in en... De kunde ha tagit en såpaskådis som ser så här jättesnygg ut och sett på en start, för det skulle ha funkat kanske rent utseendemässigt. Men att de bryter ut med honom... Jag tror att de kör lite mer på alltså, hur karaktären är. En fåfängd läkare. Så då behöver inte vara en sån här liksom playboy-doktor eller något sånt där. Precis. Det intressanta är ju storyn där med att han är arrogant, han är fåfäng. Han är liksom, han tror han är världens bästa, och han är ju jättebra såklart, men när hans, det här är ju ingen spoiler för det egentligen, premisserna, han förstör händerna om jag inte minns fel, va? Yep. Vilket är hans instrument då, och han försöker då hitta vägar för att bli hel igen, och då... Ja, för han är ju inte bara en läkare, han är en surgeon. Kirurg, det är det som han, det är det som han är så excellent i, så att, ja. Och han blir helt enkelt humbled genom andra vägar då, och får upp ögonen inom helt annat område som är magi då, av alla områden. Och där alltså, får vi in magin i Marvel-universumet till slut. Tror ni de kunde slänga på honom en goatee inför det? För det, det är dock jag hoppas att de försöker hålla till hur han ser ut. De har ju uppdaterat karaktären från de här jättegamla med spandex och sånt där, och han var ju såg lite grann ut. Men de har ju uppdaterat karaktären, så jag hoppas att de försöker hålla till en, den nytida versionen av en lite mer. Han ska ha mörse, han ska ha gråa tinningar så här. Precis. Jag tror att de kan få till det. Om de kan sätta gråa tinningar på han i Mr. Fantastic, och han har inte grått hår så. Nej, jag fan, det ska bli kul alltså. Och se en ytterligare en film i Marvel-universumet som bryter ut, som Guardians of the Galaxy gjorde också i Marvel-universumet, fast liksom funkar jättebra, fast det var på helt andra premisser. Det var liksom Star Wars igen bara liksom, på något sätt. Och här blir det nu magi då med Doctor Strange, och hur ska de få in det? Men med tanke på att de så intrikat jobbar med varandra som det känns som, och Marvel styr upp det här, så det känns som att de kommer nog få in en finurlig twist på det. Och förhoppningsvis så är gamle Joss Whedon med på någon liten sväng någonstans och hjälper till. Så att... Vi kan alltid hoppas. Jag tycker det ska bli kul. Alltså jag känner att jag läste någon artikel här där det var någon som pratade om just Marvel, det MCU då. Om att det kanske börjar bli lite oversaturated på grund av att de släpper. De har ju nu sagt, de har ju skippat det där med att man får reda på vilken nästa film är genom att se efter texten, den här scenen efter eftertexterna helt enkelt. De har skippat det. De har ju släppt hela sin 10-årsplan nu typ. Och och det känns lite som att de att och det var någon som argumenterade då att de hade tappat lite det där, att de kommer inte få det här instant success med alla de filmerna lite på grund av det. Och jag vet inte om jag riktigt håller med, men jag är hypad inför alla filmerna som kommer i alla fall. Eller så kan det ju vara också att DC har ju också släppt nu sin en sån här jättelång lista fram till 2020 liksom, ja, och Marvel har 2019 respons till det, var det ju. Ja, så att de måste känna att vi måste också lägga upp så att folk vet att de här från oss, vi som är jättebra filmer. Fast jag tror att de skulle utannonsera det oavsett. Ja, det, mycket möjligt, men kanske inte just då. Det var nog möjligt. Det är nog inte en direkt respons på det, utan de skulle utannonsera oavsett. Ja, jag tror de är så uppstyrda nu. Och med det här med fasen och allt där, de skulle ju komma ut med det. Jag har ju precis suttit och sträckkollat Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. också. Så jag är helt kart upp med den. Och jag ser ju att de håller en väldigt bra kvalitet på även tv-serien. Och det kommer ju en ny tv-serie här nästa år som heter Agent Carter. Mm. Som handlar om hon Agent Carter. Från Captain America, första filmen där. Så att vi får se, jag vet inte riktigt om det krävdes en serie med henne också, men vi får se vad som händer med det. Och jag hörde rykten om det var någon mer serie som skulle... Det är Hulken också. Som kommer också sen, ja. Är det kommer en Hulken-serie? Men jag hörde någon annan serie som handlade om någonting annat, men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Alltså där. Det finns ju flera serier som kommer. Det är ju, vad heter han, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist och Daredevil. Får alla Netflix-serier som ska gå ihop till en som de man sätter ihop dem i, jag kommer inte ihåg vad de heter som grupp, Outsiders, Insiders, Bumsiders, blä, något var det namn de har, och där kommer de få en egen miniserie som, och de här är ju direkt länkade inom Marvel-universumet också. Vi får hoppas att de håller en bra kvalitet över alla serierna, precis som de har hållit med Agents of S.H.I.E.L.D. nu. Så att jag ser fram emot att se vad som händer i nästa avsnitt av Agents of S.H.I.E.L.D. som är nästa vecka. Jag var tvungen att spola i senast, för jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt. Ja, men du är tråkig. Jesus. Jag tycker bara gå ner och ner. Alltså, det enda jag inte tyckte om, spoilers, var väl vad de har gjort med Fitz. Jag tyckte inte alls om det. Att de har gjort honom till värsta, till så här, jättetypiskt awkward nerd typ nästan. Fast de måste göra något med, för hans karaktär står och faller lite. För ja, men jag kände att han var så unik som manlig nerd karaktär på det sättet, att han var fortfarande lite den där liksom science geek som var trivdes i sitt labb, men han kunde gå ut och göra grejer liksom. Ja. Jag tyckte han och hon var ganska intressant, och jag bara väntade på att de skulle dödas av, ärligt talat. Ja, men jag kände också. Och nu det. Har de fört in ännu fler folk som är totalt ointressanta. De är, ja, några helt faktiskt. Ointressanta allihopa, tycker jag. De försöker få upp relationer mellan Mockingbird och han den där agentkillen och man, ah, visst, yay, whatever. Men det här i alla fall, skit i det här nu. Vi har Doctor Strange vi pratade om och det var en nyhet som vi alla tyckte om och lite så, Ryan Reynolds som Deadpool. Vi får se så. Vad som händer med det. Nej, jag vet inte, det är Doctor Strange lite för 2016 eller? Ja. Och precis. Deadpool är väl också 2016. Också 2016. Ja. Ja, det är väl announced för 2016. Nu är det väl snarare. Vi får se vad som händer med dem. Det är väl, vad är det nästa år? Vad är det för filmer som kommer nästa år i Marvel? Är det Ant-Man och Age of Ultron? Ja, så vi får se vad som händer med det. Ant-Man, de rappar dem ju upp här nu i veckan ju. Var den färdiginspelad ju så. Den har varit väldigt low key. Den har varit väldigt, det är liksom, det finns så få koncept, det finns några concept art, det finns inte några riktiga bra bilder liksom av hur det ska så, eller storyline i sig, så det blir intressant. Den är hush-hush. Jag såg ju det att han som spelar den äldre versionen av Howard Stark är med. Jag såg det? Ja. Nej, det var han som var med i Iron Man 2? Ja. Really? Japp. Han är med, och det är ingen rumor eller något, utan han är fast i den filmen. Ja, nej, för jag såg att han och som spelar... Peggy Carter! Ja, för jag såg att han som spelar en yngre version av Dominic. Ja, han som var med i Captain America. Han ska ju vara med i åtminstone det första avsnittet av Agent Carter-serien, som kommer nu i januari. Så att vi får se vad vi... Hon som spelar... Peggy Carter är ju med i den här också. Ant-Man. Ja, vi får se. Hon var ju med i ett avsnitt av Agents of S.H.I.E.L.D. också. Så det, jag tycker det är lite konstigt bara att de slater upp alla de här filmerna som ska komma med fasen och allt det här. Men Ant-Man var aldrig med där. Ändå borde den ha varit med bland dem. Jag har hört förvånansvärt... För den kommer ju efter Avengers. Alltså jag känner att jag har hört förvånansvärt lite om Ant-Man faktiskt. Nu kan jag ingenting om Ant-Man överhuvudtaget, men det är en Marvel-film så jag är såklart intresserad. Jag vet inte ens vem som spelar huvudpersonen. Så att... Paul Rudd. Och Michael Douglas. Michael Douglas? Som Hank Pym. Ja, just det. Är han som är... Ja, men det är han som är... Han spelar original. Ja, just det. Vi får se. Den är 2015, men när 2015? Det är, tror jag, den i juli någon gång, va? 17 juli. Är det före eller efter Age of Ultron? Efter. Efter, okej. Okay, det är väl i maj Ultron kommer, va? Oh. Det brukar släppas i maj, de där. Jag är lite nyfiken på hur den här Black Panther kommer bli, för att det är en väldigt, väldigt obskyr karaktär egentligen, ja. Mm. Nu med, vad är det, Chadwick Boseman som ska spela huvudrollen, prinsen. Ja, det är en väldigt intressant, tycker jag, hur de ska göra med en afrikansk prins som liksom slåss för sitt folk och hur det har med resten av universumet att göra. Hörde ni att de hade ju rappat för länge sedan Age of Ultron, men de gick tillbaka och gjorde extra scener nu. Alltså? Sådana uppskattas alltid. Precis, de har spelat in ytterligare. Det var här i veckan, tror jag det var. Och nu kommer jag inte ihåg vilka som var med, men man ser ju i trailern för Age of Ultron till exempel vår kära Caps sköld i tur. Ja, det och såg jag. Och det är ju, vad heter det ämnet? Vibranium. Och det får man ju från Wakanda, vilket är landet som Black Panther bor i. Aha, okay. Där han är president typ, eller kung eller vad fan. Kung, han är prins. Mm. Men vi får se, för att jag trodde den var nästintill oförstörbar, var den inte det? Ja, nästintill. Men vi får la se. Det blir Civil War av det. Säger de om adamantium också, men det Ja, nej, men alltså det var ju en alloy av adamantium och någonting annat var det ju. Det säger de ju i Captain America filmen ju, att det är en alloy av dem, det är en legering. Okay. Jag för mig så det är. Och de sa ju också att det var ju typ allt de hade också. Det var ju den skölden. Det var ju allt vibranium de hade. Så det är inte hur de har väl hittat mer under åren. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Det är bara spekulationer hittills. Ja. Där hade vi i alla fall lite nördämnen som vi har gått igenom nu. Ska vi gå rast vidare? Max, vakna. Är det sista nu? Det är egentligen bara eventuell mail. Vi hade ju faktiskt fått ett mejl eller två under dagarna här. Ska jag läsa upp? Ja, behöver vi ta en liten sammanfattning. Behöver inte läsa dem ord för ord. Vi tar lite sammanfattning. Vi har fått i alla fall två mejl här från en Maja och en Ricky eller Rickard som det står i mailadressen. Och om vi börjar med Rickards eller Rickys, så skriver han att han undrar först om vi försöker vara nördigt. Det är en annan podcast som finns och det försöker vi inte vara. Det var roligt, jag läste det och så tänkte så här, försöker ni vara som de här? Och så här, så här, jag vet inte ens vilka det är. Ja. Om vi säger så här, den enda som lyssnar på dem, det är ju du, Fredrik. Jag har aldrig lyssnat på dem. Jag tvivlar på att de två andra heller har lyssnat på dem. Så jag kan inte ens säga att, för min del kan jag säga så att de enda podcasten spel, det är liksom det här Polaris Co-optional podcast. Det är den där spelpodcasten. Precis. Jag lyssnar på, så jag, och det försöker jag inte härma här eller. Jag läser ju hans här, hur han skriver. Han skriver, hej, försöker ni vara som nördigt eller? De är för bra, ni kommer inte slå dem. Haha. Men jag tycker ni ändå har roliga samtal, så försök att göra er egen grej. Ja, men det är nog kommande att de har sig med när man talar. Jag tror inte han är så, jag tror inte, det känns inte som att han är så. Det är inte dödligt allvar. Nej. Han skulle vilja höra mer om de här veckans spel och att vi går mer grundligt igenom dem. Och det, visst, det kanske vi kan sätta upp för en slags struktur kring. Eller någon, jag tror att det är fort, vi är fortfarande i tidigt stadie på den här podcasten. Vi kommer att utveckla oss själva för att faktiskt sätta någon form av standard. Och samma sak, veckans spel kommer att bli förbättrat medan vi kommer idéer på det och faktiskt kommer in i en rutin av att spela dem lite mer ordentligt. Men det får vi se under hur utvecklingen går, om vi faktiskt, som kanske då känner att ja, men vi ska lägga lite mer tid på veckans spel, och då är det så det blir. Ja. Han skriver också mer att det känns som vi ibland tappar bort oss själva i snacket, och det är ju så att vi kör ju det här spontant. Det är ingenting vi har skriptat direkt förutom punkterna vi ska ta. Det enda som vi har nedsatt är ju vilka segment vi ska ha och vad rent allmänt vad vi ska prata om. Nyheterna kollar vi upp i förväg, och sen vilka spel vi har spelat, det vet ju bara vi. Det är inte nödvändigtvis något som vi ens nämner i förväg innan vi börjar podcasten. Så att mycket av det är rent spontant, och diskussioner som kommer utav det är ju sånt som faller naturligt in då. Vilket är varför de kan spåra ur lite då och då. Ja. Men jag, för min del, så ser jag lite det som vår grej, som du säger där, Ricky, är att vi ska försöka göra vår egen grej. Och det är just att vi kör det här mer spontant. Vi försöker inte sätta upp så mycket, förutom lite stödpunkter och så, och sen kör vi. Och sen om det utvecklar sig mer, som Max säger, det tror jag på att det kommer att göra, men vi tar ett steg i taget. Han skriver också där att vi har bra kemi, även om kvaliteten på själva podden kan vara så där. Men jag tror han utgår kanske från föregående, för jag tycker vi har haft okej kvalitet, för vi har kört med hjälp av Max nu som har över Twitchen, som ni kanske kan ta en titt på också, och får bättre kvalitet än det föregående avsnittet vi körde enbart över Teamspeak via mig då. Och då blir det tyvärr lite annorlunda kvalitet, för jag har inte riktigt satt upp det där så bra. Så förvänta er podcast där Max inte är med. De kommer vara sämre kvalitet än de där han är med. Sen också, fortsätt och så kanske jag lyssnar vidare, skriver han. Och det hoppas jag att du gör. Om alla ska köra veckans spel och någon är borta, räknas de inte alls? Jag menar, ni ger ju ut tummar i podden, men betyder det att om någon är borta så räknas inte deras röst alls? Frågetecken. Jag vet inte om jag hänger med. Vi säger ju i slutet, så säger vi som den här gången, vi hade två tummar och ingen tumme. Max hade inte spelat spelet, så han får ju ingen röst. Det är väl mer att om han spelar i efterhand, får han en röst då? Nej, det skulle jag väl inte säga. Och rösterna är väl inte direkt någonting som man ska sätta så stor vikt vid heller, utan det är ju mer en liten rolig grej bara. Ja, vi behöver inte ta det direkt. Det är ju sammanfattningen av det hela som vi egentligen vill få ut någonstans, så det är ju just... Istället för att se det kanske hur många tummar man får, så kan man ju säga att den här personen gav den en tumme upp. Jag tycker om samma sak som den personen, därför kanske jag ska spela spelet. Men jag säger, det är mer på en, inte antalet, utan det är mer personligen vem som ger dem. Jag tror att det är någonting som kommer nog bli lättare att förstå senare när vi har gjort lite mer podcast, då man faktiskt förstår vad vi individuellt tycker om att spela, och då kan man veta, men Fredrik, han tyckte ju om de här andra spelen i föregående podcast, så har sagt att de är bra. och han säger att det här är bra, ja, men då kanske jag kan tänka, för jag gillar ju de spelen också som han tyckte om, eller Danny tyckte om de här spelen, han gillade dem, så, eller han gillade inte de här spelen föregående som jag inte heller gillar, då gillar han, och han gillar inte det här spelet, då kanske jag ska lyssna på honom lite mer då, eftersom han har ju samma smak som jag har då. Men det är som sagt, det är någonting som kommer vara mer uppenbart i senare podcast, när vi, ju längre in vi kommer, helt enkelt. Sant, väldigt sant, och det där, det är precis så som det egentligen är menat där. Ni ska inte liksom sätta något värde i betyg i sig, utan utgå egentligen från de ni känner er mer identifierade med rent smakmässigt. Om vi går vidare då, så hade vi ytterligare ett mejl från Maja. Hej Maja! Hur går det med 3D-animeringen? Nördskämt. Jag vet inte om hon... Ja. Really? Wow. Hur som helst, hon skriver: hej Nördliv, jag lyssnar på er och tycker ni är bra. Jag undrar om ni kommer prata om lister för spel som kommer ut under 2015. Jag lyssnar på många poddar som listar mycket och tycker om sånt. Och många gör best of 2014 eller börjar göra sig redo för sånt. Ska ni ha en sån lista? Vi hade en sån diskussion lite inför här, bara lite kort, och sa vi kommer att göra det. Jag tycker det är lite tidigt än, men det är definitivt dags att börja förbereda sig. Absolut. Och ta upp. Jag tror vi hade det på vår tidigare podcast under tidigare år också. Ja. Någon lista. Ja. Det var en liten skum lista. Den blev ju väldigt unik då många recensionssajter och sånt där tar upp alla spel, men vi kan ju inte riktigt betygsätta de bästa spelen under året, alltså, med tanke på att vi inte spelar alla spel. Vi fick ju, när vi på den föregående podcasten, så fick vi lite klagomål över det, våran lista. Det var mycket. Hur kan den här komma fram för den här? Åtminstone ta med den här. Själva grejen där är ju då att vi har många sådana stora podcast och recensionssajter, de spelar ju i stort sett alla, åtminstone alla stora spel som kommer ut under årets gång, och därför har mer kött på benen att kunna välja mellan, och sen går de ihop, kollar på individuella grejer. Vi har ju inte den budgeten, så vi kan ju bara utgå från de spelen vi faktiskt har spelat då under året. Ja, och sen så kan vi ju bara utgå från våra egna preferenser. Så att det blir ju inte en lista från vilket som... Det, spelet som är absolut... Det som vi sätter som nummer ett är ju inte nödvändigtvis det bästa spelet överlag. Men det är väl det som vi kommer överens om är det bästa spelet utifrån våra egna synpunkter. Sen får vi se om det blir en lista av oss sammanlagt. För så hade vi ju vår förra podcast, som för övrigt hette Unknown Fanboys. Och den kan ni hitta gamla avsnitt av i det här flödet som vi har på Nördliv. Men jag funderar ju på nu, och det här är bara rent spontant nu här i den här sekunden, vi snackar om, Maja skriver en best of lista av 2014 till exempel. Det skulle vi kunna göra en gemensamt, men jag skulle inte ha något emot att göra, säg, de fem bästa som jag tycker, och de fem bästa som Rob tyckte, och de fem bästa Danny. Och visst, det kan man sätta att, skulle man kanske kunna ta ett enskilt avsnitt bara för att ha. Jag tror det, vi gjorde möjligt, det. Gjorde vi inte det? Vi hade individuella listor, och sen kom vi överens över en större lista. Som det var så här 3 timmars podcast i argumentation om hur högt Blaze Blue fick komma. Jag tänkte just att vi då har, ja men det här är min lista, och sen säger jag bara mina fem. Och sen säger du, istället för att sitta, ja men jag hade ju de här som jag tycker, så jag slåss för dem. Ja. Det kommer nog bli som så, vi har individuella, våra personliga listor, och sen försöker vi enas lite om någon nördlivlista då, som förra året, så får vi se hur det går. Ja, men det kommer inte bli något Blaze Blue det här året i alla fall. Ja, då Blaze Blue kommer ju ut bara om en vecka till Steam, den nya versionen, som ni alla självklart kommer köpa, som kommer bli veckans spel 3 veckor i rad efter denna vecka. Men det kommer i framtiden, den diskussionen har vi då. Och jag menar, nya Guilty Gear kommer ju ut, jag förmodar att alla kommer skaffa och spela det också. Så att, ja, oj, vad mycket roligt vi kommer att ha framför oss. Du kan gifta dig till mig på Steam, kan du göra, så kommer jag. Passar det så att jag inte köper 4 kopior och ger ut allihopa? Du, gör du det, så kommer jag definitivt spela, jag lovar. Jag kommer spela det då. Men passar det, för det kommer att hända. Jag säger så, jag säger inte att jag inte har PC just nu. Det spelar ingen roll, du får spelet ändå. Om vi återgår till Maja då, så ja, vi kommer ha en sån lista. Vi kan väl diskutera lite över spel som kommer nästan också. En lista på spel som kommer under 2015, vad som komma skall, alltså en lite av en förhandstitt vad vi ser fram emot, hoppas jag, eller tror du kanske syftar på. Det har inte jag något emot. Vi skulle ju försöka ta den första podcasten vi gör i januari i så fall. Så har vi tid på oss att förbereda oss för andra grejer, för att tänka på listan för vad som har hänt det här året, så kan vi ta nästa lista för i nästa år i så fall. Ja, en ny start på året blir en ny start om vad som komma skall, kanske. Vad vet jag? Ja, för det, jag tror inte det är så många spel som hinner släppas under den första veckan i januari. Nej, nej, utan jag tror hon vill ha av allting som kommer under hela 2015 vad vi ser fram emot mest. Ja, nej, men det är det jag menar. Det hinner inte släppas någonting under första veckan, så att vi hinner, det är inget som droppas från listan för att det redan har kommit. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det var de två mejlen vi har fått in från USA. Om ni vill skicka in... Hon avslutade förresten, om jag bara ska säga. Ja. Hon skrev så här: annars tycker er podd är bra och hoppas höra mer från er. Ha det bra. Puss. Åh, oh, nej, titta. Nej, nu blir jag generad. Såna vulgära saker kan man inte skriva i ett mejl till folk. Det går ju inte. Ja. Klart som en gammal gubbe. Det går ju inte. Hur ska vi inte göra? Det är vulgärt att säga att hon tycker att vår podd är bra. nej. Hello. Nej, men som sagt, skicka gärna in fler mejl. Vi läser allihopa. Även om vi kanske tar upp dem i podcasten. Nu var det bara vi hade bara två stycken. Så att de tar vi upp. Så att får vi bara två till nästa gång, så tar vi väl upp dem också. Men är det mera, så får vi kanske välja att vraka lite. Men skriv gärna in mejl. Skriv vad ni tycker och tänker om våran podcast. Förbättringar, de negativa grejerna. Förslag på andra saker. Det är inte säkert att vi kommer ta förslagen och använda dem. Men vi vill gärna höra vad ni tycker. Och vill ni inte skicka ett mejl, så kan ni alltid gå in på våran Facebookgrupp då. Nördliv. Och posta där. Det går jättebra. Om sagt, vill ni skicka mail, så kan ni nå oss vid nordliv@hotmail.com. Ja. Precis. Får jag plugga lite? Kör på. För vad? För oss själva bara, så att de vet vart de ska. Jaha, du menar plugga så, inte plugga. Okej. Okay, ja. Anywho, som Max sa där precis, så var det alltså nordliv@hotmail.com. Men så även på Facebook. Det är bara sök på Nördliv, så hittar ni. Och gå med, gilla, så får ni även uppdateringar på nyheter och andra saker om nördämnen. Samt när samt... vi streamar via Twitch också. Ni kan självklart gå in på vår Twitch-konto också och följa oss, så får ni ett mail så fort vi går live. Precis. Och jag skulle även vilja att ni som kan, orkar och vill, hoppar in på iTunes och ger en liten recension. Oavsett hur ni tycker, så är all form av feedback på iTunes bra för oss. Ju fler som hör oss, desto bättre kan vi bli. Och vi finns även på Steam. Som ni söker på Nördliv, så hittar ni en Steam-grupp där nu. Så kan ni gå med, och i och med det som vi faktiskt pratar om idag, streamingtjänsten, så varför inte starta den här Steam-beta-updaten och ta en titt på vad vi kör. Vi kan ju även nämna, kanske för de som inte har sett det då, de som kanske inte har sett, att just nu på vår Facebook-sida så har vi en tävling som pågår. Då det är vi behöver en bra och klatschig slogan här för våran grupp här. Vi behöver för våran podcast. En slogan, alternativ catchphrase. Det någonting som Max kan säga med conviction, helt enkelt. Ja. I början och i slutet på podcasten. Och helst inte en som min bror gav. Nördliv, för dig som har för mycket tid till övers. Ja, nej, sånt skit vill vi inte ha. var är ni? Har ni någonting bra? Var är ni? Skriv, skicka det till oss. Ni kan lägga det i kommentarerna. Jag antar att ni kan även skicka det i mail. Absolut. Skriv i raden då att det är i ämnesraden, att det är för tävlingen då. Och för det här då, så har vi, så kan ni då vinna ett av spelen här. Det är Metro 2033, alternativt Fear 2 Project Origin, Fear 3 eller The Lord of the Rings War in the North, som man kan vinna. Så försten som skriver har så gott som ett spel klart åt sig. Så vi plockar ut de fyra bästa och så ger vi dem ett spel. Ni kan väl säkert skriva vilket spel ni skulle vilja ha då kanske, om det är så. Men ser ni att ni, ingen annan har skrivit, så kan ni ju plocka det spel ni vill ha, så får vi se vad de andra vill för någonting. Men som sagt, kolla in på vår Facebookgrupp Nördliv, som sagt, på Facebook, så är det första posten, den är pinnad längst upp där, så finns alla regler och allting, inte för att det är många, men och, så är det bara att ni skriver det eller skickar det till oss, som sagt, på nordliv@hotmail.com, eller skriva i kommentarsfältet rakt under den posten. Ja, så får vi se om vi kan kora en vinnare nästa vecka. Ja. Jag kommer kora en så fort vi har fått in fyra bra. Ja, eller fyra överhuvudtaget. Ja. Och fortsätt också för den delen, alla som hoppar in där på Facebook, och gilla vår sida så att ni får alla de här fina uppdateringarna då. Ju mer gillanden desto bättre, ju mer som hör oss desto bättre, och ju mer som prenumererar på iTunes desto bättre. Kan jag bara säga att det har varit en fantastisk vecka att se alltså hur många det är som har gillat sidan. Det har varit helt otroligt. Ja, vad sa du? 150% har vi gått upp den senaste veckan bara, och det var nästan så det tår i ögat för mig alltså när jag såg det. Äntligen någon som lyssnar på dig tala. Och det är frågan om folk bara får det via Facebook typ i sökningar på grupper. Jag vet inte faktiskt. Jag törs inte säga något. Vi får se, men jag tycker fortfarande det är vackert att se att fortsätt gilla, berätta för era vänner om ni tycker om det, även om det är bara att sitta och skratta åt att vi är konstiga i podcasten, så är det värt det. Det gör oss glada inombords. Vi kan ju säga helt sten. Vi tackar för all support och hoppas att ni fortsätter att följa oss med det vi gör. Ja. Mer än så behövs ju inte tas upp. Vi har hållit på, jag vet inte om vi hade någon så här dum idé om att vi skulle försöka korta ner den här podcasten, men... Vadå, 2 timmar är väl okej? Ja, precis. Det ser inte ut att vara någonting som är på listan bara än på länge, men vi gör väl ett gott försök. Försöker vi inte så kommer vi sitta här i 3 timmar, är jag rädd för. Ja, vi är ju redan bättre än vi var i någon fanboy sen, känner jag, så att det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Ja, jag vill bara nämna nu när vi ändå pratar om våran podcast, att det här är hur mycket som har gått ut. Våran totala, jag sitter och kollar just nu på våran statistik, total räckvidd är upp 11 703,3%. Vad hade vi för tidigare, typ en? Precis. Du är något som är fel, jag menar, att ha en lyssnare, det tycker jag låter liksom, ja, men det är nog så många som lyssnar. Är det statistiken lyssnar på Facebook eller iTunes? Det är på Facebook. Okej, men med tanke på att den enda som gillade podcasten innan var min mormor och Dannys mamma, som är samma person då, så det är definitivt ett plus. Och vi är upp personer som har integrerat med våran sida 1842%. Jag klickade 2 gånger den här veckan, det är sant. Vi har just nu 132 som gillar våran sida, vilket är typ 214% mer. Ja. Vi får gå igenom statistiken efteråt. Vi kan ge mer uppdateringar hur det ser ut nästa vecka, då vi kanske har gått upp ytterligare 2 lyssnare eller någonting. Minus 38 000. Ja. Ja, nu när vi har nämnt det här så kommer folk angilla våran. Oj, nej, vad taskigt. Ja, vi säger så här, det är väldigt kul i alla fall att se att någon gillat. För oss så ger det ganska stor motivation att fortsätta i alla fall. Så kom gärna in och gilla, så får vi fortsätta mer med kraft. Jag har suttit och sett fram emot podcasten i typ 3 dagar nu. För att det har varit så många som har gillat den. Jag tänkte, men nu måste vi ju fortsätta att spela in här och ha det kul. Så att, men som sagt, vi återkommer nästa vecka, gör vi. Med ytterligare en trevlig podcast. Så säger vi, så gör vi allt för idag. Och hoppas att vi ses och hörs nästa vecka igen. Ja, puss. Hejdå! Puss, puss.